نے تین بار آپ کو کوٹ کر دی. پورے مکر پالی ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ دولت کے حوالے سے کافر بن جائیں گے تو میں تو کافروں کو سونے کے گھر دیا کرتا, ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی, ان کے قصر بھی سونے کے ہوتے, ان کے گھر میں دو سارا سونا پڑا رہتا. لیکن پھر لوگ کہہ جاتے اپنا اتحاد کر کے, کیونکہ ان کے سارے متحد ہیں, اپنا اتحاد کر کے کہ بھائی دولت تو کفر کے پیچھے چلتا پھرتا ہے, تو اسلام نے کیا کچھ رہتا ہے, چلے کرسچن بن جائے, جا کے یہودی بن جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا تبھی ہم نے کنٹرول کیا کہ کافروں میں بھی کچھ مالدار اور کچھ غریب پیدا کیا, اور آپ لوگوں کو بھی کچھ مالدار اور کچھ غریب. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دولت کا مسئلہ جو میرے انعام و اکرام کا مسئلہ نہیں ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضة ما سقى قاتل منها شربا او كما قال عليه الصلاة والسلام, اگر دنیا اور دولت کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کفار تو اللہ کے دشمنوں کے دشمنوں کو اپنی عمر دے دیتا, نہ دے دیتا. لیکن اب ہمارے جو ہے نا پیمانے ذرا تبدیل ہو چکے ہیں. ہمارے پیمانے ہم جو میجرمنٹ کر رہے ہیں وہ کچھ غلط قسم کا میجرمنٹ ہے. ہم کوئی پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے پرانے کہیں جا رہا کہہ رہا ہے پان میں یہ پکڑوں, پتہ نہیں لوگوں کو بچہ کہاں سے لگ رہا ہے, اس کی باتیں کر رہے ہیں یا اس قسم پروسیڈ کر رہے ہیں. تو نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم, اور پھر ہم نے مقرر کر دیا ہے اس کے لیے جہنم, اس لیے کہ جس نے اپنی ساری کوششیں دنیا میں ضائع کر دی تو آخر اپنے اس کا تو کہنا یہ نہیں تو پھر بس کیا جہنم. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, اسی صورت میں ایک آیت آئی ہے کم سے پڑھنے کریں بس. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل او پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے حل نبیوکم, میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں, میں آپ کو انفارم کرتا ہوں جس کا بالاکثرین اعمالا, ان لوگوں کے متعلق جن کے سارے اعمال اور ان کے سارے پریکٹسز اور ڈیڈز وہ خسارے اور نقصان دی گئے. الذین یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جل سایوں فی الحیات الدنیا جن کے ساری کوششیں وہ دنیاوی زندگی بنانے کے لیے ضائع ہو چکے ہیں. اور اللہ کریم فرماتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اس خام خیالی میں پڑے ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا. اللہ کریم نے فرمایا رسول کریم سے کہ آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. ہم نبے تم اللہ جنہیں جل سایوں کو جنہیں دنیا کا مقصد بنا دیا. اللہ کریم نے فرمایا یحسبون اور ان کا عقیدہ یہ کہ میں بڑا تیر مارا. اللہ کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ بھی درس ہے. تو آپ بنی اسرائیل کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا, وہ داخل ہوگا جہنم میں مذموما مذموما کنڈمڈ, اس کو کنڈم کیا جائے گا, فرشتے انہیں تھانے دیا کریں گے. یہ ہے تو انسان کا کردار, ابھی دیکھیے مزہ چکھ لیجیے. مضمومن مدعورن, اور انہیں دھکے دیے جائیں گے. ومن اراد الاخرت, اور جس نے چاہتا آخرت وسعادا سایہا, اب ہم سب چاہتے ہیں آخرت, اب ہم سب چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم وہ کامرس میں پی ایچ ڈی ہوں, سب چاہتے ہیں ہم جو یاد رہتے کہ کامرس میں پی ایچ ڈی ہوں. لیکن یہ ہمیں بیٹھ کے پی ایچ ڈی کا لفافہ ہمارے گھر آ پہنچے گا, لیکن کیا آپ کی چاہت ہے تو آپ کو مل گئی. میں اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جیسے محنت کرنی ہوگی, وقت لگانا ہوگا, تو تبھی کوئی چیز ہاتھ آئے گی. اللہ کریم نے فرمایا جو آخر چاہتا ہے وہ سوال حسا رہا, کامرس کے لیے کامرس والی زندگی ہو, مولوی بننے کے لیے مولوی والی زندگی ہو, ڈاکٹر بننے کے لیے اسی کارج والی زندگی. اللہ کریم نے فرمایا آخر کے لیے آخر والی زندگی ہے, اس لیے فرمایا وہ سوال حسا رہا, اور آخرت کو چاہ رہا تھا اور آخرت کے لیے آخرت والی جدوجہد کر دی. تو ہم جب جدوجہد کرتے ہیں دنیا والی اور چاہتے ہیں آخرت کی بہتر, خیالستو محالستو جنہیں مرارون نے فرمایا کہ ہم خدا خواہ ہوں ہم دنیا آئے دوں. آپ نے پیارے کی اللہ کے مقابلے میں دنیا کو دے دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت بہتر ہو جائے, تو ان خیالستو محالستو جنہیں. مجھے آپ کی امیجنیشن ہے بالکل یہ سب کریزی قسم کا کانسیپٹ ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, اور اس کے لیے آخرت کی کوشش کر دی, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وہ کنڈیشن لگا دی. یہ صرف کنڈیشن کی بات کر رہا تھا کہ وہ پروویژن ہر جگہ لگایا تھا, وہ جہاں نہیں لگایا تو دیکھو یہاں دیا وہ وہاں مراد ہے کہ آپ نے اسے وہاں لگانا ہے. یہاں سے اس آیت سے پک کر کے دوسری آیت سے انہیں آپ کو ادھر ادھر چڑھاتا ہے, اس لیے ہو کہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کنڈیشن ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے میتھڈالوجی میں سب سے بنیادی طریقے تفسیر جو کہہ دیا تھا وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. تو واپس جائے اپنی سبق. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور تاکہ یہ ہے سلسلہ تخویفات, یہ تخویف جو میتھڈالوجی میں ہم نے سات سلسلے پڑھ دیے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور ہم نے ہلاک کر دیے تھے القرون بہت سارے امتوں کو. قرون قرن کا جمع ہے, قرون قرن کا, اور اس کے تین معنی ہیں لٹرلی, اس کے تین معنی ہوتے ہیں. یہ صدی کے معنی میں آتے ہیں, سنچری کے معنی, اور قرن امہ کے معنی میں آتا ہے, اور قرن ہوم اور سن کے معنی میں آتی ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ, اور تاکید ہم نے ہلاک کر دیے تھے الْقُرُونَ بہت سارے امتیں, مِن قَبْلِكُمْ آپ سے پہلے, لَمَّا ظُلَمُوا جب انہوں نے ظلم کر دیا. اور میتھڈالوجی میں ہم نے ایک ضابطہ کہہ دیا تھا کہ جہاں اللہ کریم کفار کے ہلاک کے لیے ظلم کا تذکرہ کرے تو وہاں اس سے عنادی ظلم مراد ہوتا ہے. کون سا ظلم؟ عنادی, کہ آپ کے لوگ ایروگن بن جاتے ہیں, ایروگنٹ بن جاتے ہیں, زندی بن جاتے ہیں اللہ کے دعوے کے مقابلے میں. کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ کریم نے کفر کے احساس پر کبھی لوگوں کو ہلاک نہیں کیا, ورنہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی وہ لوگ کافر کو شرک کر رہے تھے. جب انہوں نے نوح کو ستایا علیہ السلام کو اللہ نے ہلاک کر دیا. نبی علیہ السلام والی قوم آپ کے آنے سے پہلے کافر تھی, اللہ نے ہلاک نہیں کیا جب انہوں نے حضرت ہود کو ستایا. اس لیے کہ قرآن نے ضابطہ دے دیا کہ ما کنا معذبین حتا نبعث رسولا. جس نے گائیڈنس کو فالو کیا تو بات یہ وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, وہ من ضل, اور جو گمراہ ہو گیا, فإنما یضل علیہا, تو وہ بال اسی کے اوپر پڑے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا. وما کنا معذبین, اور نہیں ہم عذاب دینے والے, حتی نبعث رسولا, مگر بعد اس کے جب ہم پیغمبر کو بھجوا دیتے ہیں, تو پیغمبر کو بھجوا دیتے ہیں اور لوگ ہلاک کر جاتے ہیں, تو پھر ہم عذاب دے دیتے ہیں. پھر عذاب پھر مولانا نے اپنے شعر میں یہ مفہوم اس انداز سے واضح کر دیا ہے کہ اے چکو میرا خدا رسوان کرد, ایج کو میرا خدا رسوان کرد, تا دلے صاحب دلے نائد بدرد, کہ کسی قوم کو اللہ کریم نے کبھی تک ذلیل نہیں کیا جب اس نے اللہ والے کا دل نہ دکایا ہو. تو جب اللہ والے کا دل دکا تو پھر اللہ کریم اسے اسپیئر نہیں کرتا. کیونکہ میں نے آپ کو مثال دے دی تھی کہ پاکستان میں فار ایگزامپل ابھی تو فوج نے آرمی نے کچھ کنٹرول کر دیا, وابڈا کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ؟ اب وہ وابڈا باقی محکمے بھی, لیکن وابڈا تو وابڈا ہے, وہ تو وابڈا ہے. تو وابڈا میں اللہ رام فرمائے اللہ ماشاء اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کے افسر کرپ, حتیٰ کہ لائن مین بھی کرپ. اب لائن مین جو سب سے نچلی کیٹیگری ہے, صحیح ہے. اب لائن مین کے خلاف اگر کرپشن کا کیس, ڈپارٹمنٹل کیس چل رہا ہو, شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے, اور ان دا مین ٹائم ایس ڈی اے کا حکم آ گیا کہ بھائی چودھری فاضل صاحب کی بجلی کاٹ دیں, اس لیے کہ اس نے ابھی ڈلیوری کی فار ایگزامپل, اور وہ آ گیا اور وہ بجلی کاٹ رہا تھا, اور چودھری فاضل صاحب نے نہ صرف یہ کہ اسے منع کر دیا, اسے ضمیر کر دیا, تپڑ بھی لگا دی. تو چلے ہم نے غریب آدمی ہوتا تو گاؤں کا مالدار تو اسے تپڑ بھی مار سکتا ہے, اور اس نے جا کے رپورٹ کر دی ایس ڈی اے کے پاس کہ چودھری صاحب نے مجھے مارا. اب ایس ڈی اے صاحب فوراً رپورٹ لاج کرتا ہے پولیس کے پاس چودھری صاحب کے خلاف. اب چودھری صاحب اگر یہ پلی لے لیں کہ اس کو تو آلریڈی چار چیز دیا گیا ہے اس لائن مین کو, تو یہ دیٹس مائی پرابلم, یہ میرا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ میرا لائن مین ہے. آن بہاف آف دا ڈپارٹمنٹ وہ آپ کے پاس آیا تھا, تو ڈپارٹمنٹ نے اس کی پیٹ پوچھ کر دی کہ اس کو زمین کیوں کیا گیا. صحیح, تو اللہ والے لوگ شاید وہ اپنے طور پر کچھ گناہ کرتے رہیں گے, ایسا تو نہیں کہ وہ فرشتے ہیں تو گناہ کرتے, لیکن جب وہ اللہ والا کام کرتے ہیں ان کا دل دکایا جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو ٹویٹ کرنا گناہ کے احساس پر دیکھ مائی پرابلم, یہ میرا مسئلہ ہے. لیکن یہ اللہ کی بات کر رہا تھا اور آپ نے اس کا دل دکا دیا تو آپ نے منس پیر نہیں کرنا. تمہارا کلنا محض حتہ مباس رسولا مدار مدر کی شیر کے لیے آپ پھر لکھتے کہ ایج او میرا خدا آپ کے میرے رک کہاں کیا میں رک سکوں, تو یہ سبق تو سیریس نہیں. وما ایج کو میرا خدا رسوان کر دو تا دل صاحب دل عنایت بدر دو. کسی قوم کو اللہ کریم نے رسوان کیا جب تک اس نے کسی صاحب دل کا دل نہ دکایا. صاحب دل کا مانا اللہ کی جانب دعوت دینے والا, ملنگ نہیں. ملنگ یہ تو بڑے صغیر کی ایک عجیبی پیدائش ہے, اللہ رحم فرمائے. تو آپ اپنے سبق کے وَلَقَدْ آلَتْ مَلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ تَعْقِيقَمْ نے ہلاک کر دیئے تھے بہت سارے امتیں مِنْ قَبْلِكُمْ آپ سے پہلے لَمَّا ظَلَمُوا جب انہوں نے حنادی ظلم کیا وَجَاتُمْ رُسُلُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور آگئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بِالْبَيِّنَاتِ کلیئر کٹ احکام کے ساتھ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اب یہ ایک خدشے کا ازالہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, خدشے کا ازالہ کرنا ہے کہ شاید اگر انہیں ٹائم ملتا تو وہ مسلمان ہو جاتے, لیکن بڑے جلدی پکڑا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کریم نے فرمایا آپ ان سے بہتر جانتے ہیں, فلک را راز گردی دن میں آبوس مولاروم نے کہہ دیا فلک را راز گردی. اسی جگہ پر مولاروم جب اس قسم کا واقعہ ذکر کرتے تو وہ ایک شعر کہہ رہے تھے کہ فلک را راز گردی دن میں آمون. آپ سپیس کو ہیونلی باڈیز ڈیل اور ٹریٹ کرنے کا طریقہ نہ سکھائیں. سپیس نیچرلی وہ ان چیز کو جانتا ہے کہ ہیومن باڈیز کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. صحیح, تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کو آپ نہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ماں کانو لیو منو, یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. وما کانو لیو منو اور وہ نہیں تھے کہ ایمان لے آئے. کذالک نجزی القوم المجرمین, تو اس قسم کا بدلہ دے دیتے ہیں ہم مجرم قوم کو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض, پھر ہم نے بنا دیا آپ لوگوں کو خلیفہ فی الارض زمین میں. من بعدہم ان امتوں کے بعد لننظر, تاکہ ہم مشاہدہ کریں کیف تعملون, کہ آپ کیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا بات کی باری ہے, ان کو میں نے مشاہدہ کیا اور جب دیکھ لی کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کی ان کو اینٹ سے بجا دیا. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو اگر آپ بھی اسی بگڑ کے جا رہے ہیں تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا قانون اس میں تو کسی کے لیے امینڈمنٹ نہیں ہوتی, وہ تو ایز اٹ از اپلائی ہوتی ہے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض, تو ہم نے آپ کو, تو میں نے بات کی تھی کئی بار کہ انسان کے لیے اللہ کریم نے کبھی حاکم کا لفظ بہت کم استعمال کیا ہوگا بلکہ مجازن, جب بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں خلیفہ کا لفظ استعمال کرتا ہے, اور خلیفہ کا معنی سکسیسر کا بھی نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے ایجنٹ کا, اور یہ ہوتا ہے ہوور کا بہاف آف سم ادر, جو کسی اور کے بہاف پہ کام کرے اکارڈنگ ٹو ہز کمانڈمنٹس اینڈ انجنکشنز, اسی کے قواعد اور رولز کے مطابق. کیونکہ اگر کسی کے بہاف پہ آپ کام کریں اور اس کے رولز اور لاز کو فالو نہ کریں, اٹ مینز یو آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز. سو ایٹ دا سیم مومنٹ آپ کو معذور کیا گیا ہے. یہاں بھی آپ نے فار ایگزامپل آپ کے لیے لمٹس اور باؤنڈریز, جس کے بہاف پہ آپ کام کر رہے ہیں اس نے آپ کے لیے لمٹس اور باؤنڈریز متعین کر دی, تو جہاں بھی آپ نے باؤنڈری کو وائلیٹ کر دیا تو آپ کا رول ایک نل اینڈ وائڈ ہے, آپ کا رول اس کا جو بھی منفی اثر ہوگا وہ آپ پہ پڑے گا, آپ کے موکل پہ نہیں پڑے گا. بات دنیا بھی اللہ کریم نے اس لیے انسان کے لیے خلیفہ کا لفظ کہ میں نے لمٹس اور باؤنڈریز متعین کی ہیں, جہاں بھی آپ وائلیٹ کریں گے سو یو آر نو مور مائی خلیفہ, یو ول بی کوشچن اینڈ یو ول بی پنشڈ, پھر آپ کو سزا دے دی جائے گی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے آپ کو جعلناکم بنا دیا خلائف خلیفے فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھ سکے کہ فتعملون کہ آپ کیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اب خلافت دو قسم کی ہے، ایک ہوتے ہیں خلافت ملکی آپ لوگ کی اور ایک ہوتے ہیں خلافت حکومی، خلافت ملکی اور دوسرا ہوتا ہے خلافت حکومی۔ خلافت ملکی اس کے لیے تمہیداً یہ بات لکھی کہ بنیادی طور پر اللہ کریم نے سارے کائنات کو مباح پیدا کیا ہے عام انسانوں کے لیے، کہ کائنات سے استفادہ کرنا عام انسانوں کا حق ہے بہت زیادہ۔ تو خلق لکم ما فی الارض جميعا، حضرت شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اباحت کے لیے قرآن کریم کی آیت تک کر دی، خلق لکم ما فی الارض جميعا، آپ سب کے لیے وہ سب چیزیں جو زمین کے اندر ہے آپ کے لیے پیدا کر دی ہے۔ اللہ کریم نے وہاں پہ کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ فلاں کے لیے پیدا کیے، بھائی خلق لکم آپ سب کے لیے، آپ سب کے لیے وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہے آپ کے لیے پیدا کر دی۔ دوسری جگہ فرمایا خلق لکم ما فی السماوات والارض، آپ سب کے لیے ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ آپ سب کے لیے میں نے پیدا کر دی۔ تو یہاں سے مسئلہ پک کر دیا فقہا نے کہ بنیادی اعتبار سے کائنات کو ایکسپلائٹ کرنا یہ عام انسانوں کے لیے مباح ہے، ریگارڈلس آف دیئر ریلیجن اینڈ ریجن اینڈ کاسٹ اینڈ کلر اینڈ سو اینڈ سو آن۔ صحیح، یہ ایک بات، ایک ایشو۔ دوسرا ایشو اس کی اباحت ملکیت میں کب تبدیل ہوتی ہے؟ اس کی اباحت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ می اینڈ یو ہیو دا ایکول رائٹ، تو اس کو کہتے ہیں اباحت، کہ آل دا ہیومن بیز ہیو دا ایکول رائٹ، تو اس کو کہتے ہیں اباحت۔ لیکن یہ ملکیت میں کب تبدیل ہوتی ہے؟ جب اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ آپ لکھ لیں مسئلہ، جب یہ پوزیشن میں کسی خاص انسان کے پوزیشن میں آ جاتا ہے تو یہ ملکیت بن جاتی ہے۔ شریف میں اس کے لیے بنیاد ہے مطائم مالک کی حدیث، اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ، یہاں پہ ایک لطیفہ ہے، ایک کتاب ہے، ایک عربی عالم نے لکھی ہے، وہ بڑا ظریف طبع قسم کا عالم ہے، اس نے کتاب لکھی ہے المستطرف فی بیان الاحوال المستطرف، تو اس نے علماء کے لطیفے اس میں نقل کر دیے ہیں، لیکن ہے تو بظاہر لطیفے لیکن اس میں اتنا بڑا فقہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے ڈسکشن کے بعد آپ اس مسئلے کی تحت جا پہنچیں گے۔ تو ایک لطیفہ اس نے، یہ پرانے زمانے میں یہ کنیز کا تصور ہوتا تھا، تو کنیز اس کو آپ بطور بیوی کے رکھ سکتے ہیں، اس سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں ملکی امینی، کیا کہتے ہیں؟ ملکی امینی۔ تو ملکی امینی کے طور پر آپ کنیز سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا بچہ آزاد ہو جائے گا، یعنی وہ غلام نہیں رہے گا، وہ آزاد ہو، اور وہ آپ کے مرنے کے بعد آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گی، اور آپ اپنی زندگی میں بچہ پیدا کرنے کے بعد نہ تو اسے فروخت کر سکتے ہیں، نہ اسے کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں بطور کنیز، کیونکہ اس لیے کہ ایکسپیکٹڈ ہے اس کی لبریشن، کیوں؟ ایٹ دا مومنٹ یو ول ڈائی شی از لبریٹڈ، جسے کہتے ہیں ام ولد، شریعت میں اس کے لیے ٹرم ہے ام ولد، کہ یہ آپ کے بچے کی ماں ہے ام ولد۔ تو اب دو کنیز تھی ہارون رشید کی، اور ہارون رشید امام مالک کے سند یافتہ عالم تھے، وہ امام مالک کے سند یافتہ شاگرد تھے ہارون رشید، اور اس کو دو بیٹے معمول اور انیس بھی سند یافتہ شاگرد تھے حضرت امام مالک کے رحمہ اللہ۔ ایک بار میاں بیوی دونوں امام مالک کے درس میں آ گئے، تو جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اٹھ رہے تھے تو مامون اور امین نے دوڑ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے اٹھانے چاہیں، کیونکہ دین تو ادب کا نام ہے، شیخ کا ادب کرنا، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل پڑے، تو امام صلی اللہ علیہ ایک جوتا ایک کو تما دیا ایک دوسرے کو کہ یہ اب لے چلے، جھگڑا ختم کر دیا، اور زبیدہ خاتون نے اس نے ہارون رشید کو دیکھ لیا کہ اصل بادشاہی ان لوگوں کی ہے، آپ تو فوج کے سارے اور آرمی کے سارے بادشاہی کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو جو لوگ سلوٹ کرتے ہیں یہ ڈر کے مارے کرتے ہیں، اور یہ دیکھیے شہزادے دونوں اپنے شیخ کی خدمت کے لیے دوڑتے ہوئے ہوتے ہیں، قلوب کی شہادت، یہ ہوتے ہیں دلوں کی شہادت بادشاہ۔ تو ہارون رشید اس کی دو کمیز، ایک اس کے سر کی مالش کر رہی تھی اور دوسرا اس کے پاؤں کو دبا رہی تھی، تو جب وہ ریلیکس ہو گیا تو جسٹ ایکسکیوز می بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو فار دی سیک آف دیٹ مسل اینڈ ایشو، تو اس کی شہوت برنگیختہ ہو گئی, اور جیسے ہی شہوت برنگیختہ ہو گئی اور اس کے عزم تناسل میں انتشار پیدا ہو گیا, تو جو خاتون یا جو کنیز وہاں پاؤں دبا رہی تھی اس کی نظر نہیں پڑی, وہ سر والے کی نظر پڑی. کس کی؟ جو سر کو مالش کر رہی تھی. انہوں نے فوراً اس عزم تناسل کو پکڑ لیا, اور پکڑ لیا ان سینس کہ بادشاہ میرے ساتھ ہم بستری کرے, مجھے فائدہ ہو جائے گا, میرا بیچا بیٹا وہ شہزادہ بن جائے گا اور میں اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاؤں گی. اب پہلے والے نے اعتراض کر دیا اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں, استحقاق میرا ہے, کیونکہ اس ماحول میں تو میں محنت کر رہی تھی, اب تو اوپر والے ماحول بھی تھی. صحیح ہے ماں. ہارون رشید نے کہہ دیا کہ نہیں, میں نے ایسے نہ آپ کا استحقاق ماننا ہے اور نہ آپ کا استحقاق ماننا ہے. کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے علمی استدلال کے طور پر اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے, علمی استدلال کے طور پر اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے. تو پہلے دوسری والی نے کہہ دیا, جس نے اپوزیشن لے لی, قبضہ کر دیا تھا, قبضے والے نے کہہ دیا تھا کہ حدثنی نافع, حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ میں امام مالک کے پاس جب پڑھتی رہی, کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں پردے کے پیچھے ہزاروں خواتین بیٹھی رہتی. صحیح. اس نے کہا کہ میں نے امام مالک سے یہ حدیث پڑھی, اس نے اپنے شیخ امام نافع سے نقل کی ہے, اور امام نافع نے اپنے استاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السود لمن اخذہ لمن استادا, کہ شکار اسی کا استحقاق ہے جو اس کی سب سے پہلی پوزیشن لے لے, قبضہ لے لے, اس کا استحقاق نہیں جس نے اپنے کتے کو چھوڑ دیا ہے. کتا آپ کا ہوگا لیکن اس سے چھوڑایا میں نے تو استحقاق میرا ہے. السید لمن اخذہ لمن استادا, کہ جس نے شکار کیا ہے اسی کا استحقاق نہیں جس نے سب سے پہلے پوزیس کیا ہے, کیونکہ جب تک پوزیشن نہیں اس پر تو اٹ مینس کہ وہ مباح ہے. تو مباح پر ملکیت کے لیے پوزیشن شرط ہے, تو جس نے پوزیشن, تو اس نے کہا کہ پوزیشن میرا ہے لہذا بیت المال استحقاق. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسری خاتون سے کہ بھی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, اس نے کہا کہا حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر, اس نے کہا کہ دوسرا نریشن چین, اور اس نریشن چین کو ہم سلسلہ الذات کہتے ہیں, گولڈن چین. جو حدیث مالک نافع ابن عمر کی روایت پہ آتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں, گولڈن چین, سلسلہ الذات, کہ یہ سونے کی زنجیر ہے, کیونکہ امام مالک کی شان, پھر حضرت نافع کی شان, پھر عبداللہ ابن عمر کی شان, تو ہم کہتے ہیں سلسلہ الذات. تو سلسلہ الذات والی حدیث پہلے والے نقل کی, دوسری والے نے کہہ دیا کہ حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر, یہ حدیث میں نے امام مالک سے, امام مالک نے نافع سے, اور نافع نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا ارضا میتتا فلیس لعرق ظالم حق فیہا, کہ جس نے بنجر غیر آباد اور غیر مملوک زمین کو آباد کر دیا تو وہ اسی کا استحقاق ہے, اور اگر کوئی ظالم اس پر قبضہ کرنا چاہے تو اس کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ مردہ زمین کو تو میں نے آباد کیا ہے, یعنی زندگی جو آئی اس ماحول میں میں کام کر رہی تھی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب دونوں کی روایات سلسلہ الذات والی ہیں, تو دونوں کے تقاضے پورے ہو جائیں گے اور آپ دونوں ان ولد بن جائیں گے. بس میں آگے تو میں عرض کر رہا تھا کہ استیلاء علی المباحات کیا فرم ہے, اس کے لیے شریعت میں استیلاء علی المباحات یعنی مباح چیز کی پوزیشن لے لینا, مباح چیز کی پوزیشن. فار ایگزامپل جنگل میں جتنی ساری لکڑیاں ہیں یہ کس کی ملکیت ہے؟ فار ایگزامپل جنگل کسی کی ملکیت نہیں ہے, مملوک کی ہے, تو یہ کس کی ملکیت ہے؟ کسی کی بھی نہیں, یہ مباح ہے جو بھی جائے. اب جیسے ہی آپ نے لکڑیاں جمع کر دی وہ آپ کی ملکیت بن گئی, اب لکڑیاں جمع کر دی تو آپ کی ملکیت. اوشن میں جتنی ساری مچھلیاں ہیں یہ کس کی ملکیت ہے؟ کسی کی بھی نہیں, جس نے پکڑ لیا اس کی ملکیت بن گئی. صحیح. تو اسے کہتے ہیں استیلاء علی المباحات, بیرن لینڈ, ارض مواد, شریعت میں اسے کہتے ہیں ارض مواد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احیا ارضا میتتا فلیس لعرق ظالم حق فیہا, کہ جس نے بھی بیرن بنجر غیر آباد زمین کو آباد کر دیا تو اس میں کسی ظالم رق کا کوئی استحقاق نہیں کہ اسے پوزیس کرے, بس اس نے آباد کیا, آباد کار کا استحقاق ہے, لیکن اس کے لیے پھر کنڈیشن ہے, اس کے لیے پھر کنڈیشن ہے کہ بیرن لینڈ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ذکر کر دیا, تو بیرن لینڈ کس کو کہیں گے؟ بنجر زمین یا غیر آباد زمین کس کو کہیں گے جو آبادکار کی ملکیت آبادکاری سے بن جاتی ہے؟ تو امام بونی پر رحمتہ اللہ علیہ نے کنڈیشن لگا دی ہے, ایک یہ کہ لیس بمملوکۃ لاحد, وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو, یعنی ٹائٹل کسی کے نام نہ ہو, ٹائٹل کسی کے نام نہ ہو, کسی کی بھی نہیں, ٹائٹل کسی کے نام نہیں, یہ ایک بات. دوسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان یکون خارجا من الحمرہ, کہ یہ شہر کے حدود سے باہر ہو, شہر کے حدود سے باہر ہو, بحیث لا یستعمل للمفاد العامہ, کیونکہ شہر کے حدود میں اگر آگ کے اندر اگر اس قسم کی غیر آباد زمین پڑی ہوتی ہے تو وہ مفاد عامہ کے لیے پڑی رہتی ہے, اسٹیڈیم کے لیے استعمال ہوتا ہے, جنازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جلسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شہر کے حدود سے باہر ہو, تو اس کے لیے پھر آپ ڈائریکٹلی جائیں گے اور قبضہ جمائیں گے, ڈائریکٹلی جائیں گے اور قبضہ جمائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ کوئی اندھیر نگری اور بادشاہ گردی والی بات تو نہیں ہے, یہ تو پھر آج آپ قبضہ کر جائیں گے, کل آپ سے زوراور اور طاقتور آدمی آپ سے لے لے گا تو خون خرابہ پیدا ہو جائے گا. صحیح ہے, تو آپ اس غیر آباد زمین کے لیے حکومت کے محکمے متعلقہ محکمے کو درخواست دیں گے, متعلقہ محکمے کو درخواست دیں گے اور حکومت کے ذمہ دار آ کر آپ کے لیے باؤنڈری لگا دیں گی کہ یہاں تک زمین یہ آپ آباد کروا دیں. اسے کہتے ہیں عمل التحجیر, اسے کہتے ہیں عمل التحجیر. تحجیر کا معنی ہے پتھر لگانا, کیونکہ پرانے زمانے میں جو حدود لگائے جاتے ہیں کس پہ لگائے جاتے ہیں, یہاں پر ایک پتھر ہو, یہاں پر ایک پتھر ہو, یہاں پر ایک پتھر, ہاں ابھی بھی ایسا ہے. اینڈ ود ان 3 ایئر, ود ان 3 ایئر یو مسٹ کلٹیویٹ اٹ. بس 3 سال کی مہلت ہے آپ کہ 3 سال کے اندر اگر آپ اسے آباد کریں تو آپ کی ملکیت بن جائے گی, آپ کو مالکانہ حقوق دے دی جائیں گی, کچھے کی زمین مالکانہ حقوق وہ دے دی جائیں گی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 سال کے اندر آپ نے آباد نہیں کیا, سو اینی باڈی ایلس مے بی زیشان اور مے بی لائک کروشیا مے بی قاضی فضل اللہ, ہی کین فائل اندر اپلیکیشن ان دس ریگارڈ, کہ اس کا کیس ٹائم وارڈ ہو گیا کیونکہ اس نے ویسے پتھر لگا دیے ہیں. صحیح ہے, وہ تو برڈن ہے مینس قوم پر کہ اوروں کو بھی رکوا دیا ہے اور خود بھی کام نہیں کروا رہا, اس نے وہ تو سوسائٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو 3 سال گزرنے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا رائے ختم ہو گیا, صحیح, آپ کا استحقاق ختم ہو گیا. تو استیلاء علی المباحات والی بات تھی, اس چیز والی استیلاء علی المباحات والی بات. لیکن اب بنیادی طور پر تو تمام چیزیں اللہ نے مباح پیدا کر دی ہیں, ہاں بنیادی طور پر تو اللہ نے مباح پیدا, تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ من کان لہ ارضا فلیزرعها او لیغرسها او لیمنحها اخاه, جس کے پاس زمین ہے زرعی زمین تو یا اس میں پودے لگائے باغ لگائے یا اس میں فصل اگائے, اور اگر وہ دونوں کام نہیں کرتا تو بنجر نہ چھوڑے, او لیمنحها اخاه, یا پھر وہ اپنے کسی دوسری بھائی کو کما دے کہ آپ اسے کلٹیویٹ کروا دیں, آپ اسے بروئے کار لائیں. اور امام روحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال اگر کسی نے اپنی مملوکہ زمین کو بنجر چھوڑ دیا تو حکومت اسے وارننگ دے دے گی, وارننگ کہ بھائی آپ اپنے ساتھ ظلم نہیں کر رہے, آپ ہول سوسائٹی اور اسٹیٹ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ ظلم کرنے کا حق نہیں دے سکتے. اور اگر 3 سال مسلسل وارننگ کے بعد بھی اس نے آباد نہیں کی تو اسٹیٹ ہیز آل دا رائٹ, ٹائٹل تو اسی کا رہے گا جب تک کہ وہ گورنمنٹ کو پھر ایشورنس دے رہے کہ نہیں بھائی پھر میں نے بجٹ نہیں چھوڑنا, اور اسٹیٹ کو استحکام کہ وہ کسی آبادکار کو دے رہے کہ بھائی اسے آپ اپنے لیے اگائے اور لگائیں, فصل اگائے اور لگائے, اپنے لیے بھی کمائے اسٹیٹ کو بھی کچھ فائدہ پہنچے گا. بس ہے, اور جب مالک آ جائے کہ جی میں ایشورنس دے دیتا ہوں کینڈا کے لیے میں اس قسم کی کوتاہی اور سستی, کیونکہ شریعت اور اسلامی نظام یہ جو ہے نا ایکٹو عمل کو یقین رکھتا ہے, یہ سستی اور ناراضگی اور کاہلی کو یقین نہیں رکھتا. آپ کی زمینوں کی بات ہو رہی ہے, آپ کی اضامی کی اور اگر زمین کی آپ لوگ تو بھائی, اور چھوڑی صاحب کی لیکن شریعت اسلامیہ, شریعت اسلامیہ بنیادی طور پر ان چیزوں کو مورالٹی اور ایتکس کے اندر داخل کر دیتی ہے کہ ایتھیکلی یو شوڈ ڈو اٹ اپان یور اون, آپ نے اپنے طور پر ایسا کرنا ہے. حکومت کب کرے گی؟ جب بہت بڑی ضرورت پیش آئے گی, یہ بہت بڑی ضرورت پیش آئے کہ بھائی لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, آپ لوگوں نے اپنی زمینیں بنجر رکھی ہوئی, آپ مفت میں مصیبت کروا رہے ہیں, آپ کا کارخانہ اس طرح کھڑا ہوا ہے, بازیں ناری بازیں میں, اسے کہتے ہیں دفع الضرر العام. اس میں بھی بہت سارے فصل اگائے جا سکتے ہیں, نہیں ٹیوب ویل بھی نہیں لگائے, یعنی وہ جو ہے نا باٹنی میں, باٹنی میں تو باٹنی میں وہ مختلف قسم کے پودوں کا تذکرہ ہوتا ہے, ہائیڈرو فائٹ اور زیرو فائٹ کا, تو ہائیڈرو فائٹ نہیں لگا سکتے, زیرو فائٹ لگائے نا, دے تو نہیں بھری. اگر چوہدری صاحب ابتدا سے شریعت پڑھتے تو سب کچھ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے انشاءاللہ. وہ کوئی آباد کار نہیں ہے. اچھا تو اب ثم جعلناکم خلائف فی الارض, ایک آیت اس کے لیے, ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو, ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہی, العفو ان کی ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے, روک ان کی ضروریات نہیں مل رہی تو یہ ضرورت مندوں کو دے دیں. اور پھر میں نے امام شاطبی کی تحقیق کے حوالے سے تین چیزیں جس کے لیے ٹرمز انگریزی والے پر ایک ٹرم درمیان والا وہ ڈاکٹر قریشی صاحب نے پرووائڈ کر دیا کہ ایک ہوتا ہے ضروریات نیڈز اینڈ نیسیسٹیز, اور دوسرے ہوتے ہیں حاجیات اسے کہتے ہیں کمفرٹس, اور تیسرے ہوتے ہیں تحسینیات لگژریز. تو اگر لوگ ان کے ضروریات پورے نہیں ہو رہے اور آپ کے پاس ضروریات سے بہت زیادہ چیز موجود ہے, تو امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, ہندوستانی میں حدیث ہے, ابو سعید خود یہ حدیث کہہ رہا بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے موقع پر کہ من کان له فلق زاد فلیعد به الى من لا زاد له, کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کوئی توشہ ہے کھانے پینے کا وہ ان لوگوں کو دے دے جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے. اور فرمایا من کان له فلق زاد فلیعد به الى من لا زاد له, اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے وہ ان لوگوں کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں اور وہ ضرورت مند ہے. فذکر من اصناف المال, ابو سعید فرماتے ہیں حضور نے ایک لسٹ لگائی بہت ساری چیزوں کی کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ گھر ہو, جس کے پاس ضرورت سے زیادہ موٹر ہو, جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کپڑے ہو, مین فذکر من اصناف المال, بہت ساری کیٹیگریز اور ویریس کائنڈز آف مال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مینشن کر دیے. حتی ظننا انہ لحق لحد منا فی فضل, حتی کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ انڈسپیوٹڈ رائٹ کسی آدمی کا اپنی ملکیت میں ایسا نہیں ہے کہ اسی میں کسی کا استحکار نہ ہو. مینس کہ ملکیت آپ کی ہوگی لیکن جو آپ کا نیبر ہے وہ بھوکا مر رہا ہے, ہی ہیز دا رائٹ ٹو بی فیڈ کہ آپ کے مال سے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آمن بی من بات جارو جا, جس کا نیبر بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کر سوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دن میرے اوپر کب کے ایمان لایا. آمن بی من بات جارو ہوں تو اسلام, اور حضرت مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں نے آپ کو کچھ کتابیں لکھی تھی, تو ایک کتاب آپ اس کے لیے لے لیں, اسلام کا اقتصادی نظام, مولانا محمد میاں رحمہ اللہ, مولانا محمد میاں رحمہ اللہ حضرت بیدن کے استاد الحریص, تو بڑی بہترین کتاب لکھی لاہور میں تو بہت ساری اردو بازار میں. اور دوسرا ہے اسلام کا معاشی نظام, مولانا مناظر احسن جیلانی, اسلام کا معاشی نظام مولانا مناظر احسن جیلانی, جو بڑی بہترین علمی کتاب ہے. ارتمام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, جب جلا وطن ہو کے کابل اور کابل سے پھر گئے روس, اور ایٹ دیٹ ٹائم روسی ایک گورنمنٹ تھی جو برطانیہ سے لڑنے والی سیاسی قوتوں کو سپورٹ دے رہی تھی, صحیح, تو وہ پولیٹیکل اسائلم لے کر وہاں روس میں رہے اور پھر اسے کرملن میں لے جایا گیا. وہ زمانہ تھا, مولانا سندھی فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ لینن سے ملاقات ہوئی, مولانا سندھی نے تردید کی کہ لینن اس زمانے میں اس کا تو دماغ چل بسا تھا, وہ تو اس زمانے میں کئی تاریخ کاروں میں پڑے رہتے, اس کو تو کوئی بات آتی نہیں تھی اور نہ وہ ملاقات کی پوزیشن میں تھے. اس نے کہا کہ مجھے سٹالن لے گئے کرملن میں بیان دینے, اور میں نے وہاں پہ ایک بیان دے دی, کیونکہ وہ معیشت کے یعنی حیوان قسم کے لوگ تھے, پیٹ کے پیچھے لگے ہوئے تھے, ان کو کمیونسٹوں کا تو اور کوئی تصور ہے نہیں, نہ خدا کا تصور, ہاں, نہ مذہب کا تصور, نہ اسٹیٹ کا تصور اور نہ قانون کا تصور. چار ہی تو چیزیں ہیں, سوشلزم اور کمیونزم. کیونکہ مختلف اوقات میں سوشلزم کی اصطلاح کمیونزم کے لیے اور کمیونزم کی اصطلاح سوشلزم کے لیے استعمال ہو چکی ہے, لیکن ایکچولی سوشلزم اکارڈنگ ٹو کارل مارکس, ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ جہاں پہ خدا اور دین کا تصور ختم ہو جائے, خدا اور دین اور اخلاقیات کا تصور ختم ہو جائے, یہ ہے سوشلزم کی سٹیج, اور جب سٹیٹ اور لا کا تصور بھی ختم کروایا جائے تو وہ کمیونزم کی سٹیج. اور اس لیے تو لوگوں نے اس وقت تبصرہ کیا تھا ماہرین نے کہ کمیونزم جیسے بطور فلاسفی اور بطور جس طرح ڈارون کا وہ نظریہ ہے, اس طرح بطور نظریہ کارل مارکس نے ڈسکس کر دیا ہے, یہ پریکٹیسیبل ہے نہیں, کہ اسٹیٹ نہ ہو اور لا نہ ہو لوگ کیسے پڑھیں گے پورے گے. چلو سوشلزم تو کسی حد تک کچھ ہوگا, بھائی اسٹیٹ بھی ہے لا بھی ہے, کچھ چل رہا ہے کچھ چل رہا ہے, لیکن کمیونزم کا تصور بہت پریکٹیسبل ہے ہی نہیں. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی کہ سلون کا مزہ ان سکون اول الحف, اور وہ لفظ حف ہو کر انہیں 3 گھنٹے لگے رہے. تو استالن وہاں تو اس کے تقریر کا ترجمہ ہو رہا تھا, تو استالن نے پھر اس سے پوچھ دیا کہ مولانا یہ جو آپ جو نظام معیشت کا دے رہے ہیں یہ تو ہمارے کارل مارکس اور لینن والے نظام سے بدرجہ افضل ہے, لیکن ہم اپنے نظام میں اتنے دور جا چکے ہیں واپس نہیں آ سکتے. اور پھر مولانا سے پوچھ لیا کہ یہ نظام دنیا میں کہیں امپلیمنٹڈ ہے عملی شکل میں؟ تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے, میرے پسینے چھوٹ گئے. تو میں نے کہا کہ ہر نظام کے حاملین منافقت کے شکار ہو چکے ہیں, اینڈ سو از دی کیس آف مسلم پیپل, کہ ہم بھی اس نظام کے حامل تو ہیں لیکن ہم بھی منافقت کے شکار ہو چکے ہیں. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسلامک سسٹم, ناٹ اباؤٹ مسلمز. تو اس نے کہا کہ یہ خامی اور کوتاہی یہ مسلمانوں کی ہے. تو اب ثم جعلناکم خلائفا, یہ تو ہو گئی خلیفت مل کی, خلافت مل کی. اب خلافت مل کی یہ تو ہو گیا یعنی مباحات کا, کس کا؟ مباحات کا. دوسری قسم کی خلافت آپ لکھ لیجئے, یہ خلافت حکومی نہیں, اب ملکی میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک. انسانی ملک میں چیز کیسے داخل ہو جاتی ہے, یہ آپ ایک کوشچن لکھی تو پھر اس کا جواب آ جائے گا. آپ ایک نقشہ لگا دے اسباب الملکیہ, جس طرح وہ جینیلوجیکل ٹری بنائی جاتی ہے نا, اسباب الملکیہ, اسباب الملکیہ, نیچے لکھیں اسباب منشئہ, منشئہ, اور دوسرا لکھے اسباب ناقلہ, اسباب ناقلہ. اب مجھے اسباب ناقلہ, اسباب منشئہ مینز کہ وہ سبب یا وہ کاز جو فرام دا ویری بگننگ آپ کے لیے ملکیت ثابت کرتی ہے, جس طرح میں نے استیلال مباحات کی بات کر دی کہ اس مباح چیز پر آپ سے پہلے کسی کی ملکیت نہیں تھی. آپ اپنے طور پر پھر اگزامپل لکھیں استیلال مباحات, جس طرح مباح چیز آدمی کے پوزیشن میں آ جائے, اسے کہتے سبب منشی فرام دا ویری بگننگ آپ کے لیے ملکیت پیدا کر دی. اور اسباب ناقلہ یہ پھر آپس میں دو قسم کے ہوتے ہیں, اختیاری اور اختیاری. یعنی ایک آدمی سے ملکیت اور پروپرائٹی رائٹ یا اونرشپ وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے دوسرے آدمی کو, کبھی اختیاری اور کبھی غیر اختیاری. اختیاری جس طرح بزنس اور ٹرانزیکشن میں, بزنس اور ٹرانزیکشن میں میں نے یہ چیز آپ کے ہاتھ فروخت کر دی تو اس کی ملکیت آٹومیٹکلی میرے سے ٹرانسفر ہو کر آپ کے پاس آ گئی, لیکن یہ میرے اختیار والی بات تھی, میں نے اپنے اختیار سے یہ بزنس اور ٹرانزیکشن کو ڈیل کر دیا. اور اسباب ناقلہ غیر اختیاری جس طرح ہوتا ہے انہیریٹنس, انہیریٹنس ہوتا ہے اختیار میں نہیں ہوتا, یہ غیر اختیاری طور پر منتقل ہو جاتا ہے. چاہے کہ اگر کسی نے شریعت میں اپنے ایک بیٹے کو آگ بھی کر دیا ہو لیکن ہمارے ہاں مسئلہ پہنچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نو, دیر از نو انیسنٹ کانسیپٹ ان اسلام, بس باپ مر گیا یہ آٹومیٹکلی بیٹے کو منتقل ہوگا, چاہے اس نے حق نامہ لکھا ہے کہ کیا لکھا ہے. صحیح, تو ایسے کہتے ہیں اسباب ناقلہ اختیاری اور اسباب ناقلہ غیر اختیاری. ایک تو وصیت ہے کسی کے لیے ثابت کروانے کی, ایک ہے محروم کروانے کی. محروم کروانے کی کوئی وصیت نہیں ہوتی. اپنے رائٹنگ کیا ہوئی آپ لا کو ڈسکس کرتے ہیں, میں شریعت کی بات کر رہا ہوں تاکہ بہت شریعت, بیکاز وی آر ایکسپلیننگ ہولی قرآن. صحیح, وصیت کی جو بات ہوتی ہے وہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے, وصیت کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے, یہ نہیں دینا چاہتا دیٹ از نل اینڈ وائڈ بیکاز از گوئنگ اگینسٹ شریعہ. اور اسی طرح اگر وہ کسی کو دینا بھی جاتا ہے اور شریعت کی اجازت سے اس پار جاتا ہے تو دیٹ از آلسو نل اینڈ وائڈ. فار ایگزامپل اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے کسی بیٹے کو کچھ نہیں دینا اور میں نے دینا ہے یہ چھوڑی اسلم صاحب کو 100%, نو. فار ایگزامپل وہ چاہے مسجد کو ہو جائے چاہے جو جس چیز کو بھی ہو جائے, لیکن اونلی ٹو ون تھرڈ دیٹ شوڈ بی ایڈمیٹڈ. کب؟ یہ جب وہ مرض موت میں وصیت کر جاتا ہے. اس وقت آپ کنڈیشن لکھیں کہ جب مرض موت میں وصیت کر جاتا ہے, کیونکہ مرض موت سے پہلے اگر وہ تملیغ کر دے, تملیغ کے سمتھنگ ایلس وائی وصیہ ہے سمتھنگ ایلس, وصیہ از ٹو بی امپلیمنٹڈ آفٹر دی ڈیتھ آف دی پرسن کنسرنڈ, اور تملیغ کو تو اس کی زندگی میں ہو جاتی ہے. تملیغ کا مسئلہ علیحدہ ہے, تملیغ کا مسئلہ علیحدہ ہے, اور وصیت کا مسئلہ علیحدہ. وصیت وہ اٹریبیوٹ کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں فلاں کو چلی جائے, اسے کہتے ہیں وصیت. اور آج میں ٹھیک ٹھاک ہوں, میں کہتا ہوں کہ میرا گھر چوری صاحب آئے میں آپ کے نام لکھوں, اسے کہتے ہیں تملیغ. اور اسے کہتے ہیں ہبا, کیا کہتے ہیں؟ گفٹ کرنا, ہبا کرنا. گفٹ اور ہبا دیٹ از سم تھنگ ایلس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وصیہ. تو اگر آپ نے ہبا کر دیا, ہبا تو آپ 100% اپنے مال کا. چوری صاحب آپ جلدی جلدی کرو میرے نام, کیونکہ پھر آپ وصیت کرو گے میرے نام تو لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ شریعت کا مسئلہ آپ نے بتا دیا تھا ون تھرڈ کا. اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے تملیغ یا ہبا اینڈ گفٹ, اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از وصیہ. ایک بار انشاءاللہ اس پر بھرپور لیکچر دیں گے کہ وٹ از صدقہ, وٹ از ہبا, وٹ از ہدیہ, وٹ از وصیہ, وٹ از وقف. یہ پانچ چیزیں ہیں, ان پانچ چیزوں کے درمیان شریعت میں بہت بڑی ڈفرینسز ہیں. وٹ از ہمرا اینڈ وٹ از رقبہ, دیر آر ٹو ادر ٹرمز, ہمرا اینڈ رقبہ, کہ ہمرا اور رقبہ کیا چیز ہے. صحیح, تو اس پہ ان شاء اللہ کسی وقت ایک لیکچر دے دیں گے. یہ فقہ کے اہم چیپٹرز ہیں. یعنی اگر اپنی زندگی میں کسی کو تبلیغ کر دے دیں سم تھنگ ایلس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر اس میں یہ لکھا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو کتنا میں دے, تو دیٹ از وصیہ آپ محروم لیا, دیٹ از میرے انوائٹ. تملیغ چاہے اپنے کے لیے ہو یا پرائے کے لیے ہو, تملیغ از سم تھنگ ایلس. گفٹ کرنا وہ کوئی اور چیز ہے, وہ تو آدمی اپنی زندگی میں کر جاتا ہے. تملیغ کا یہ مانا کہ آپ آج ہی ڈاکومنٹ لے آئیں اور میرے نام لکھیں, دیٹ از تملیغ. ابھی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور زندے ہیں, میں آپ کو پریکٹیکلی بتا سکتا ہوں, لیکن اگر آپ پریکٹیکل پریکٹس کرنے پر رضامند ہو جائیں, مطلب تو اس کا پورا ہو گیا. اب یہ وصیت اگر اس نے مرض موت میں کر دیا ہو, آپ نے کیا مسئلہ, اور پھر مرض موت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرض موت کون سا مرض کا نام ہے. سورہ انسان پڑھا چکے, لیکن کچھ لوگ سورہ انسان نہیں تھے. تو مرض موت میں دو چیزیں ہوتی ہیں, آپ وہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرض موت کس چیز کا نام, کہ یہ بیماری وہ بیماری ہو جس میں عموماً لوگ مرتے ہیں. یہ نہیں کہ سر درد ہو, جس طرح وہاں ایک کوتے روزانہ, یہ مرض موت نہیں ہوتا جس میں عموماً لوگ مرتے نہیں, بس ایک ترین اتری استعمال کر کے پھر سبق میں پہنچ جاتے ہیں. تو مرض موت وہ بیماری ہاں جو ناقابل علاج ہو, عموماً اس میں لوگ مر جاتے ہیں, یہ ایک. اور دوسرا یہ کہ پرسن کنسرن اسی مرض میں مرے اس سے ٹھیک نہیں ہوئے, یعنی ایک تو یہ کہ عموماً مر جاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی اسی میں مرا. اگر عموماً لوگ مر جاتے ہیں, اور وہ اظہر جمیل جیسے مضبوط اعصاب کا مالک تھا, اس نے کفن کو کک کر دیا اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا. سو دیٹ از ناٹ مرض موت فار برادر اظہر جمیل, مے بی فار سم باڈی ایلس. تو مرض موت میں دو چیزیں, کی کہ بیماری وہ ہو جس میں عموماً لوگ مرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ آدمی جو متعلقہ ہے وہ اسی میں مرا. تو اس نے اگر وصیت کی اپنی ساری پراپرٹی کے, تو مرض موت والی وصیت would be limited only to one third. کیونکہ اس میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور اس میں کہا کہ انی ارید اوصی بمالی کلی, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری مال کی وصیت کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا, ایسا نہ کریں. قال فبی نسبی, اس نے کہا 50%. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا, ایسا نہ کریں. قال فبی ثلثی, تو اس کا ون تھرڈ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الثلث, الثلث کثیر, ون تھرڈ کر دیں, لیکن یہ بھی زیادہ ہے, تر کر دیں یہ بھی. فإن لك أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بتائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ دیں, مالدار چھوڑ دیں, انہیں ایسے غربا نہ چھوڑیں کہ وہ لوگوں سے پھر بگنگ کرتے رہے, لوگ کہیں فلاں کا بیٹا ہے اور یہ فلاں کی بیٹی. صحیح بات. تو جب تک مرض موت کا مسئلہ نہیں, اور کوئی آدمی تملیغ کرنا چاہتا ہے, یہ انٹائٹل, ہی کین ڈو اٹ, ہی کین ڈو اٹ. لیکن جہاں تک اولاد کا تعلق ہے, تو اس کے لیے نعمان بن بشیر والی حدیث ہے, نعمان بن بشیر والی حدیث ہے, امام مالک نے نقل کی ہے امام مسلم نے بھی نقل کی ہے, بخاری نے بھی نقل کی ہے. نعمان بن بشیر آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی, میں نے اپنا فلاں باغ جو ہے وہ اپنے فلاں بیٹے کو گفٹ کر دیا. اب کسی اجنبی کو گفٹ کر دیا, ڈن. کسی اجنبی کو گفٹ کر دیا, ڈن. ٹھیک ٹھاک تھے, کوئی بیماری وماری نہیں تھی, بس دے دیا. ٹھیک ہے, وہ مالک ہے, جو کچھ بھی کرنا چاہے, سارا مال بھی کسی کو دے سکتا ہے. لیکن اس نے کہا کہ فلاں بیٹے کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب وہ آتے تو کل والا بھی کہا کرے, آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو اس قسم کا دے دیا ہے, جو سارے بچوں کو اس قسم کا گفٹ کر دیا ہے. اس نے کہا نہیں جی, سارا کو تو نہیں کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فإنی لأشهد على جور, میں ظلم کے معاملات پر کوئی گواہی نہیں دیتا. صحیح. تو اس نے کہا کہ فإنی استردته, اچھا میں نے پھر وڈرا کر دیا, کیونکہ صحابہ تو بس اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کے لوگ تھے. انہوں نے بات سنی, اس نے کہا کہ اب فقہا کا اختلاف ہے, اس میں اختلاف کہ اگر ایک بیٹے کو زندہ سلامت حالت میں کوئی چیز گفٹ کرے اور باقیوں کو نہیں, جبکہ یہی بیٹا جس کو گفٹ کر دیا, اس باپ کے مرنے کے بعد وہ میراث میں بھی اپنا رائٹ لے لے گا, کیونکہ میراث تو پھر آدمی کے رائے پر ڈیپینڈ نہیں ہو, تو شریعت کے احساس پہ تقسیم ہوگا. لیکن آج زندہ و سلامت ہوتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو کوئی خاص چیز, فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک جیتری تھی, اب جیتری تو پاکستان میں 1.5 لاکھ روپے کی ہے, صحیح. تو 1.5 لاکھ روپے کی وہ جیتری آپ نے اپنے ایک بیٹے کو تما دی کہ یہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیا. اب آپ جب مر گئے تو آپ کی بقیہ اساس البیت یا جتنے سارے ایسٹ کیا جائیداد تھی, وہ تو دیگر بیٹوں کی طرح اس بیٹے کو بھی اس کا صحیح شرعی حصہ جو ہے ان کے ساتھ. کہ یہ لیگل ہے نہیں, یہ لیگل ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی اشہد علی جور, کہ میں اس قسم کی زیادتی کی گواہی نہیں دیتا, یا اس پر گواہ نہیں بنتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نہیں, اگر یہ آدمی صحیح سلامت ہوتے ہوئے یہ چیز گفٹ کرے کسی اسٹرینجر اور اجنبی کو, تو تین فقاتے ہیں کہ دیٹ از ڈن, دیٹ از لیگل. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بیٹے کے لیے رک آؤٹ کیا ہے, یا تو گفٹ ہوا اٹ از ناٹ ڈن. تو وہ کہتے ہیں ابن بشیر کی روایت کی وجہ سے, ہمارا ابن بشیر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام مالک سے خود کہ آپ ہی نے یہ حدیث ایک دوسرے الفاظ سے بھی نقل کی ہے. ہمارے ابن مشہور کے الفاظ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ فشحد فشحد غیر علی ھذا, آپ اس معاملے پر مجھے گواہ بنانا چاہتے ہیں, نہیں نہیں آپ کسی اور کو اس پر گواہ بنا دیں. صحیح. تو اور چیز بھی جب نہ ہوتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کمزور بات نہیں کرتے تھے. اٹ مینس کہ لیگلی دیئر واز سچ اے کنسرن دیٹ گفٹ از ڈن لیگلی, لیکن چونکہ چیز نبوت کے خلاف تھی, اچھی نہیں تھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلاف نبوت بات کر دی. بات ذہن میں آ گئی. یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ فقہا کے درمیان ڈفرنس کیوں پیدا ہو جاتا ہے. آج میں گھٹ جاتے ہیں ہر ایک آدمی ریپیئر بن جاتا ہے کہ میں ماں بونی کا سے زیادہ جانتا ہوں, مال اللہ ہے وہ ان بھائی لے رہا ہوں, میں شاید مالک سے زیادہ جانتا ہوں, مال اللہ ہے وہ ان لے رہا جائے, ابھی تو مصیبت بن گئی تھی. یہ بتا دیجیے, لیکن ابھی تو فقہی مسئلہ ڈسکس کریں. اب یہ ہو گئی خلافت اجباری وراثت والی, اور دوسری ہو گئی خلافت اختیاری. اب خلافت اختیاری یہ تو بزنس اور ٹرانزیکشن میں ہو جاتا ہے. بزنس اور بزنس اور ٹرانزیکشن یہ دو قسم کے ہوتے ہیں آپ لوگ کی, کہ ایک وہ بزنس یا کانٹیکٹس ہوتے ہیں جو ہوتے ہوئے ہیں نقل ملکیت کے لیے, کہ ملکیت منتقل ہو جائے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ. یہ ہمارے سیل اور پرچیز اور چیزیں ہوتی ہیں, یہ کرتے ہم کس لیے ہیں, تاکہ یہ چیز میرے پوزیشن سے نکل کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے. دوسرا ایک کانٹیکٹ ہے, وہاں پہ ملکیت تو منتقل ہو جاتی ہے, لیکن ایکچولی وہ کانٹیکٹ ملکیت کے لیے نہیں ہوتی. تو وہ کانٹیکٹ ایکچولی ملکیت کو منتقل کرنے کے لیے نہیں ہوتی, کانٹیکٹ کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے, بطور سپلیمنٹ بھی وہ ملکیت منتقل ہو جاتی ہے. تو وہ کانٹیکٹ ہے نکاح آبادی, نکاح والی کانٹیکٹ وہ ملکیت کے لیے نہیں ہوتی. کوئی مہر کے لیے نکاح نہیں کرتی, کوئی خاتون جو نکاح کرتی ہے کسی میاں کے ساتھ تو مہر کے لیے کرتی, کہ مجھے ڈاوری دے گی $1,000 یا $2,000. نہیں, نکاح تو ہوتے ہیں گھر بسانے کے لیے, جو $1,000 یا $1,00,000 کی جو مہر ہوتی ہے وہ اپنی سپلیمنٹ آ جاتا ہے. اللہ رحم فرمائے, رحم فرمائے. اور جو اجباری ملکیت ہے, تو اجباری ملکیت یہ آپ لکھیں, اجباری مانا غیر اختیاری, غیر اختیاری ملکیت کبھی آدمی کے پاس آ جاتی ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے اور کبھی کسی آدمی کے عمل کی وجہ سے, کبھی شریعت کے حکم کی وجہ سے اور کبھی کسی آدمی کے عمل کی وجہ سے. شریعت کے حکم کی وجہ سے جس طرح میراث اور کسی آدمی کے عمل کی وجہ سے, فار ایگزامپل میں نے وصیت کر دی اگر زمین کے حق میں تو میرے مرنے کے بعد یہ جو ٹیپ ریکارڈ ہے اگر زمین کا یہ اس کا ہوگا. فار ایگزامپل میں نے وصیت کر دی, اب وصیت کے لیے وصیت دیکھیے یہ ایک ایسا کنٹریکٹ ہے کہ اس کے لیے قبولیت شرط ہے, جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ ایکسپٹ کرے گا. اب حضر زمین نے میرے ہوتے ہوئے اسے ایکسپٹ نہیں کیا, میں نے وصیت کر دی لیکن اس نے ہاں نہیں کی, کیا ڈسٹی کا ڈیم اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا دیٹ از ریجیکٹڈ, کیونکہ میں امپوز نہیں کر سکتا. لیکن اس نے ایکسپٹ نہیں کیا, خاموش رہا, نائدر ہی ریجیکٹڈ نار ایکسپٹڈ. ناؤ دیٹ کائنڈ آف پروسیجر ہیز ٹو بی اویٹڈ, اس کا انتظار ہوگا. کب تک انتظار ہوگا؟ اب ٹو بی ڈیتھ آف حضر زمین, ناٹ ٹو مائی ڈیتھ. میری ڈیتھ تو ہو گئی, ایکسپٹنس تو اس نے کرنا ہے. اگر اس نے ایکسپریسلی میرے مرنے کے بعد بھی ایکسپٹ کر دیا دیٹ ڈن, لیکن وہ کر نہیں رہا, وہ کوئی بات کہہ نہیں رہا, وہ کوئی بات کہہ نہیں رہا. تو جس وقت بھی وہ مر گیا, جس وقت بھی وہ مر گیا, تو آٹومیٹکلی میری وصیت شدہ مال اس کی ملکیت میں اور پھر اسی کی ملکیت سے اس کے ورثہ کی ملکیت میں منتقل ہو گیا. جیسے کہتے ہیں خلافت اجباری. یہ تحقیقات پر پہلے میں نے قبضہ جمایا, تبھی تو میں نے مثال دے دی. بات ذہن میں آ گئی, بات ذہن میں آ گئی. اور یہاں سے دو مسئلے آپ نے کر دینے کی, تین لکھیں, تین مسئلے آپ نے کر دی. انسان جب مر جاتا ہے اس کی اتنی پراپرٹی ملکیت سے چلی جاتی ہے, اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے, اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو چار حقوق متوجہ ہو جاتے ہیں. ایک تجہیز و تکفین, یہ لکھے آپ. دوسرا ادا الدیون, اس کے قرض ادا کیے جائیں گے دوسرے نمبر پر اس کی پراپرٹی سے. اور تیسرا وصیت, اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو. اور چوتھی بات وراثت. یہ چار چیزیں ہیں. اب نمبر ون تجہیز و تکفین, دوسرا ادا الدیون قرض ادا کر, نمبر تین تنفیذ الوصیہ, اور نمبر چار وراثت. اب مردہ وہ تو اپنے مال کا مالک نہیں رہتا, لیکن شریعت اسلامیہ میں نظر ضرورت کے تحت اس کے مرنے کے بعد کچھ چیزیں اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ جب مر جاتا ہے تو اس کے بھی ملکیت ختم ہو جاتی ہے, لیکن نظر ضرورت اور انڈر ریٹنگ نیسیسٹی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس پر شرعی امور مرتب ہوتے ہیں. ایک یہ جو وصیت والا مسئلہ اگر زمین والا میں نے کہہ دیا کہ یہ مرا تو میرا وصیت شدہ مال اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا, حالانکہ مردہ مالک نہیں رہتا, مردہ مالک نہیں رہتا نظر ضرورت کے تحت. ادروائز دیٹ مال وڈ بی سسپینڈیڈ, دیٹ از مال آف ہوم, دیٹ آف نن, میں نے تو اپنے سے نکال دیا ہے. اگر اس کے ملکیت میں داخل نہ کروا دیں تو کہاں جائے گا؟ کہیں بھی نہیں جائے گا, سسپینڈیڈ. تو نظر ضرورت کے تحت اس کے, ایک. اور دوسرا, جس قاتل کو, جس آدمی کو قتل کیا گیا شبہ حمد کے طور پر, خطا کے طور پر, یا جار مجرائے خطا کے طور پر, تو جو دیت کا مال ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی ملکیت میں اور اسی سے پھر ورثہ کی طرف چلی جاتی ہے. اس لیے تو دیت کا مال بھی اس ریشو پر تقسیم ہوگا جس ریشو پر ورثہ تقسیم ہوتی ہے, اور تبھی ہوتی ہے کہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی تھی. اور تیسری چیز غرت الجنین, غرت الجنین کا معنی یہ ہے کہ روم کے اندر زندہ بچہ ہے, روم کے اندر زندہ بچہ ہے, اور آپ نے خاتون کے ساتھ کوئی جارحیت کر دی, زیارتی کر دی, اسے مارا پیٹا یا جو کچھ بھی کر, اجنبی آدمی تھے اور آپ نے مارا پیٹا, حتیٰ کہ اس کا بچہ وہ مر گیا, اس کا بچہ ہاں وہ مر گیا, پیٹ کے اندر اور مرا ہوا پیدا ہو گیا, مرا, شی ڈیلیورڈ اے ڈیڈ باڈی. تو اس کے لیے ون ٹینتھ آف بلڈ منی, جسے کہتے ہیں غرہ, کیا کہتے ہیں غرہ, ون ٹینتھ آف بلڈ منی, بلڈ منی جو ہوتی ہے اس کا ون ٹینتھ اسے غرہ کہتے ہیں. یہ جانی کے ذمہ لازم آتا ہے, جانی مین دی ون ہو ہیز ڈن رانگ جاب. یہ غرہ یا ون ٹینتھ یہ اس مردہ جنین کی ملکیت میں پہلے داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ورثہ کو ملتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین. اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واسقنا تلاوة وانا علی وانا النهار فاللہ خیر محافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل ہم ذکر کر رہے تھے خلافت ملکی کا. خلافت ملکی میں ہم نے یہ بات کہہ دی کہ شریعت اسلامیہ ملکیت کے لیے کچھ خاص اسباب وضع کر چکا ہے کہ انہی اسباب کی وجہ سے کسی آدمی کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی مینز کہ شریعت ملکیت کی نفی نہیں کرتی, کیونکہ ملکیت کی نفی کرنا اسے کہتے اباحیت. کیا کہتے ہیں؟ اباحیت. اور اباحیت ایک غلط عقیدہ ہے. اباحیت یہ ایک غلط عقیدہ ہے. یہ ایک بات. دوسری بات کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کا مالک بنے اور وہ اس کا ضرورت مند نہ ہو تو پھر اسے کچھ کرنا ہے. پھر کیا کچھ کرنا ہے؟ تو ایک ہے اس کے اخلاقی تقاضے جو میں نے کل ذکر کر دیے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ حدیث حضرت ابو سعید خدری والی, یا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, کہ ضرورت سے زائد چیز آپ ضرورت مندوں کو دے دیں. ضرورت سے زائد چیز یہ آپ کو. اور تیسری حدیث امام مسلم والی کہ من کان له ارضا فلیغرسها او لیزرعها او لیمنحها اخاه, جس کے پاس فاضل زمین ہے تو وہ یا جس کے پاس زمین ہے تو وہ خود کاش کرے یا اس میں پودے لگائے. اگر دونوں کام نہیں کرتا تو بنجر چھوڑنے کے بجائے وہ کسی اور کے حوالے کر دے کہ آپ اسے آباد کریں. یہ دوسری بات. لیکن اگر یہ مالک اس چیز کو نہ خود کاش کرتا ہے اور نہ اس میں پودے اگاتا ہے تو کیا اجارے پر دینا, جسے شریعت اسلامیہ کرا کہتے ہیں, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب منعقد کیا باب الکرا, کہ اجارے پر دینا, لیز پر دینا, جس طرح ہوتا ہے پاکستان میں یہاں بھی ہو, تو اجارے پر دینا جس کے بدلے آپ سالانہ نقد مال لیا کریں, یا مزارعت پر دینا. مزارعت کا معنی ہے کہ یعنی جو پیداوار ہے اس کا آدھا حصہ آپ کا, آدھا اس کا, دو حصے آپ کے ایک حصہ اس کا, دو حصے اس کے ایک حصہ آپ کا, جس انداز پہ آپ نے کنڈیشن لگا دی اسے کہتے ہیں مزارعت. کیا کہتے ہیں؟ مزارعت. تو امام ابن حزم رحمہ اللہ جو اہل حدیث کے بڑے امام ہیں اس کے نزدیک مزارعت جائز ہے لیکن اجارہ ناجائز ہے. یہ آپ لکھیں, اس کے نزدیک اجارہ ناجائز ہے زمین کا اور مزارعت جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ نقود کے بدلے, یعنی گولڈ سلور یا نقد پیسوں کے بدلے آپ زمین کسی کو نہیں دے سکتے, زرعی زمین, بلکہ آپ اسے اس انداز پر دیں گے کہ زمین کی کاشت کریں, زمین کی کاشت کریں, تو فار ایگزامپل 50-50 تقسیم کریں گے اس کے حارج کو, یا جو بھی کنڈیشن ہو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مزارعت پر دینا ناجائز ہے اور اجارے پر دینا جائز ہے. مزارعت پر دینا ناجائز ہے اور اجارے پر دینا جائز ہے. اور مالک احمد بن حنبل اور امام شافعی اور ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ ان کے نزدیک دونوں قسم کے معاملات جائز ہیں, اجارہ بھی جائز اور مزارعت پر دینا بھی جائز. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ ائمہ کا اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ ایک ہی حدیث اس سلسلے میں جو ہمیں ملتی ہے. کیا ہے؟ ایک حدیث مختلف طریقوں سے نقل ہو چکے لیکن ایک معاملہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے خیبر کو فتح کر دیا تو وہاں کے یہود نے حضور علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر دیا کہ اگر آپ ہمیں اپنے زمینوں پر چھوڑیں. تو ایک راوی ہے رافع ابن خدیج, آپ نام لکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رافع ابن خدیج صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک بار حدیث نقل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اعطاہ محابرتن, اعطاہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو زمین محابرہ کے ٹرانزیکشن یا کنٹریکٹ پر دے دیا. تو محابرہ کس چیز کا نام ہے؟ تو کئی محدثین نے لفظ محابرہ کو اجارہ کے مفہوم میں لے لیا اور کئی نے مزارعت کے مفہوم میں لے لیا. تو جنہوں نے اجارہ کے مفہوم میں لے لیا انہوں نے کہا اجارہ جائز اور مزارعت ناجائز, اور جنہوں نے محابرہ کو مزارعت قرار دیا انہوں نے کہا مزارعت جائز اور اجارہ ناجائز. کوئی وجہ ہوتی ہے کہ یہ فقہا فقیر نے کبھی ایک بار برباد بھی اپنے سے نہیں کی ہوگی, وہ جب بھی کرتا ہے قرآن سنت کے حوالے سے کرتا ہے, قرآن سنت کو ایکسپلین کرتا ہے. اب فتویٰ آج کے دور میں امام علی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے قول سے رجوع کر دیا کہ جب لفظ مخابرہ کے دونوں مفہوم موجود ہیں, اجارے پر لینا دینا اور مزارحت پر لینا دینا, آج کے دور میں فتویٰ دونوں اعمال کے جائز ہونے پر ہے کہ زمین کا اجارے پر دینا بھی جائز اور مزارحت پر دینا بھی جائز. یہ تو ہو گئی خلافت حکومی کی بات. جہاں تک خلافت عامہ کی بات ہے تو خلافت عامہ یہ دو قسم کا ہوا کرتا ہے آپ لکھیں. ایک یہ کہ سارے انسان اللہ کے خلیفے ہیں, ان اے سینس کہ اللہ کے کائنات کو وہ ایکسپلائٹ کریں تو کر سکتے ہیں, کوئی قدغن اور پابندی نہیں اس میں, یہی ہے خلافت کا مفہوم. اور ایک ضمنی بات اس کے حوالے سے لکھ کے کہ کیا انسان کو خلافت کے لیے پیدا کیا گیا یا عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, وہ چیزیں امام علی اللہ الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈسکس کی ہیں. تو علماء کے نظریے دو ہیں, علماء کے نظریے دو. ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان کی بنیادی ذمہ داری خلافت کرنا ہے, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ, یہ نہیں کہا کہ میں انسان پیدا کر رہا ہوں بلکہ اس کی صفت اور اس کی کوالٹی بیان کر دی کہ میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. سو ہے مضبوط خلافہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ٹیپی کارڈ بنانا چاہتا ہوں تو اٹ مینز کہ آپ ایک آدھے کو بنانا چاہتے ہیں جو ریکارڈنگ کم از کم کرے, لیکن اگر ریکارڈنگ نہ کرے تو پھر اسے ٹیپی کارڈ کہنا ہی حرام ہے. تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ ان علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خلافت قائم کرے نہ یا اس کے لیے جدوجہد نہ کرے تو اس کو انسان کہنا ہی حرام ہے, کیونکہ خلافت ہی کے اساس پر اس کو پیدا کیا گیا ہے. دوسرا نظریہ ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, اور استدلال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. حضرت امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں گروہوں کے درمیان لفظی نزاع ہے. یہ اصطلاح آپ لکھ کے بار بار ہم استعمال کرتے ہیں, لفظی نزاع. لفظی نزاع کا معنی یہ کہ اگر دونوں ایک دوسرے کے مفہوم کو سمجھ لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا, لیکن یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ورنہ لفظی نزاع, لفظی نزاع کا معنی یہ کہ حقیقت میں جھگڑا نہیں, ذرا انٹرپریٹیشن کا اختلاف. تو حضرت الامام فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ عبادت کا مفہوم وسیع ہے, عبادت کا مفہوم وسیع ہے جس کا معنی ہے اللہ کے احکام کو فالو کرنا ان ایوری اسپیکٹ آف لائف. تو اللہ کے احکام کو فالو کرنا ان ایوری اسپیکٹ آف لائف خلافت از ون آف دیم. یہ آپ لکھیں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے. انشاءاللہ میرے خیال میں تفسیر کے بعد سب سے پہلے حضرت الامام کی کتاب شروع کریں گے, البدور البالغہ اور حجۃ اللہ البالغہ. قریش صاحب نے کہہ دیا تھا میں شروع کروں گا لیکن موقع نہیں ملا. یہ کہ حضرت الامام فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ عبادت کا معنی ہے اللہ کے کمانڈمنٹس کی اتباع کرنا ان ایوری اسپیکٹ آف یور لائف. خلافت از ون آف دیز اسپیکٹس. تو یہ خلافت ہے. عامہ کا جنرل مفہوم یہی ہے کہ سارے انسان اللہ کے خلیفے ہیں, ان اے سینس کہ اللہ کے کائنات کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہیں, بلکہ وہ مکلف ہیں اس چیز پر کہ وہ اللہ کے کائنات کو برنکار لائے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ آسمان اور زمین کے اطراف و اکناف میں داخل ہو جائیں. دوسری جگہ فرمایا فمشو فی مناکبھا, آپ زمین کے کھندوں میں داخل ہو جائے. کس لیے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کو ایکسپلائٹ کریں, اسے یوز میں لائیں, اسے یوٹیلائز کریں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اطلبوا الرزق فی خبایا الارض, اگر آپ رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو آپ نے زمین کے اندر گھسنا ہوگا. حضور پاک نے فرمایا رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو کہاں گھسنا ہوگا؟ زمین کے اندر گھسنا ہوگا, سمندروں کے نیچے جانا ہوگا تو رزق میں فراوانی آ جائے گی. اطلبوا الرزق فی خبایا الارض, خبیہ کا معنی جو تاریخ پیٹ ہے زمین کا اسی کے اندر پہنچ جائیں. تو آپ رزق کی فراوانی. اب خلافت شرعی کس چیز کا نام ہے؟ تو ہے کہ خلافت بمانے عام, بمانے عام تو یہ کہ آپ یوٹیلائز کریں اللہ کے کائنات کو, اور خلافت شرعی یہ ہے مسلمانوں کا وظیفہ. اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف میں علماء مختلف ہیں. علم سیاسیات کے مشہور عالم ہے امام ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ, اس نے کتاب لکھی بڑی معرکت العلماء, کتاب الاحکام السلطانیہ, الاحکام السلطانیہ, علامہ ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ خلافت یہ در حقیقت نبوت کی نیابت ہے, نبی کا نائب ہونا ہے, نبوت کی نیابت ہے. دو وظیفے ہوتے ہیں خلیفہ کے, دنیاوی امور کی تدبیر اور دین کی چوکیداری, دنیاوی امور کی تدبیر اور دین کی چوکیداری. علامہ ای جی یہ ایک دوسرے عالم ہیں سیاسیات کی, ال ای جی وہ فرماتے ہیں کہ خلافت یہ نیابت ہے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی چوکیداری کے لیے نہیں, دین کی تنفیس کے لیے. ایک ہوتی چوکیداری, چوکیداری means to keep it as it is, صحیح, اور ایک ہے تنفیس, to implement it as system and code of law, تاکہ ملت کا شیرازہ نہ بکھر جائے. وہ حکمت بھی ساتھ ذکر کرتا ہے تاکہ ملت کا شیرازہ بھی نہ بکھر جائے. اور اس کی اتباع عام امت پر لازم ہے, خلافت کی اتباع عام امت پر لازم اور واجب ہے. امام ابن خلدون جو سیاسیات کے بہت بڑے امام ہیں, اس نے ایک معرکۃ العلماء کتاب لکھی ہے تاریخ الامم والملوک, تاریخ الامم والملوک, عام طور پر لوگوں سے کہتے ہیں تاریخ ابن خلدون, اصل کتاب کا نام ہے تاریخ الامم والملوک. اس کا جو پریفیس ہے مقدمہ وہ اس کی تاریخ سے زیادہ اہم ہے, تاریخ کی ساری کتاب اس کی اتنی اہم نہیں جو اس کا کیونکہ اس مقدمے میں وہ فلسفیانہ عالمانہ بحث کرتے ہیں. تو اس نے لکھا ہے کہ دنیا میں تین قسم کی حکومتیں ہوا کرتی ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں الحکومت الشخصیہ, ڈکٹیٹرشپ, عرب لوگ جب اس کو اپنی زبان میں لے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نظام الدکتاتوری, وہ ڈکٹیٹرشپ کو ڈکتاتوری کہہ دیتے ہیں, نظام الدکتاتوری, ڈکٹیٹرشپ. وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کا مفہوم یہ ہے کہ ساری امت کو اپنی شخصی خواہشات کے تابع بنانا, کہ ہمیں ڈکٹیٹر کیا کرنا ہے, بس ساری امت کو اپنی ذاتی رائے کے پیچھے لگا دیتا ہے. دوسرے کو وہ کہتے ہیں النظام الدستوری, نظام دستوری, اسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم, جمہوری نظام حکومت. وہ تعریف کرتا ہے کہ عوام کو تابع کروانا ہے چند منتخب افراد کے خواہشات کا. ڈکٹیٹرشپ میں ایک خاص فرد کے خواہشات کے تابع ہوتے ہیں اور جمہوری نظام میں جو وہاں کانگریس میں بیٹھے رہتے ہیں یا وہاں اسمبلی میں بیٹھے رہتے ہیں, ہاں اسمبلی میں بیٹھے رہتے ہیں یا ایوان نمائندگان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں یا انڈیا میں لوک سبھا میں بیٹھے رہتے ہیں, تو ان کی اکثریت نے جو فیصلہ کر دیا دیٹ از نظام. دو, دیٹ از آلسو بیسڈ اپان خواہشات کیونکہ انسانی رائے ہے. اور تیسرے کو وہ کہتے ہیں نظام الدینی یا النظام الاسلامی. میں آج اپنے سامان میں اپنی کتاب ایک دن آپ نے کتاب اگر ختم کر دی ہو تو ایک ڈاکٹر صاحب کو دینے کے وہ اسٹڈی کریں, اور ایک دوسرا بھی آیا ہے فقہ کی تاریخ اور فقہ, لیکن دونوں ہیں قاری صاحب کے پاس. اب وہ جس نے کوئٹہ میں میرا ایک شاگرد ہے ڈاکٹر ہے وہ بائی پروفیشن, تو اسی نے ہی چپوا دیے ہیں, تو اس نے کسی کو دیے تھے, اور تو مجھے پتا نہیں کہ یہ کیسے پہنچ گیا, شاید یہ میرے گھر میں تھا, میں ابھی ساتھ لے آیا ہوں سامان میں. اور اصل میں اس نے تو بس دو ہی کتابیں بھجوائی تھی, ایک ایک اور ایک مستحق اور ایک دوسرے کا, اور وہ ایسا خدا کا بندہ ہے وہ اب جب میں گیا تھا تو وہاں سے آیا تھا تو اپنے ساتھ دو تین کارٹن لے آیا تھا, بڑے بڑے موٹے کارٹن, اور وہاں جتنی مدت میں رہا تو تقریباً 8-10 دن وہ بھی میرے ساتھ گاؤں میں رہا. وہ بڑے عجیب آدمی ہے, تو اس نے پتہ نہیں اتنی بہترین کتاب چھپوائی ہے, اور جو بھی میرے مہمان آتے اور اسے پتہ لگ جاتا کہ یہ کوئی علمی دنیا کا آدمی ہے تو وہ فوراً دو کتابوں پر لکھ لیتا ہے حاویہ, تو اسے دے دیتا کہ آپ لے لیجیے. تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ آج ہر سال جب آئیں گے تو ہمیں کتابیں ملا کریں. تو النظام الدینی, تو النظام الدینی جس طرح ہم نے کئی بار ذکر کر دیا ہے کہ امت پہ حکومت کرنے کا استحقاق امت ہی کا ہے, یہ آپ لکھیں کہ امت پر حکومت کرنے کا استحقاق کسی فرد کا نہیں, امت ہی خود اپنے طور پر اپنا حاکم ہے. یعنی پاکستان کے 13 کروڑ عوام سارے تو بادشاہ نہیں کہلا جا سکتے, نہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں سارے مملکت. تو انہوں نے اپنا یہ اختیار کسی کو تفویض کرنا ہے کہ جو ہماری رائٹ ہے یہ ہم آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, تفویض کرتے ہیں. لیکن امت بشمول اس خلیفہ کے وہ قرآن و سنت کا تابع ہوتا ہے, وہ سپریم لا ہوا کرتا ہے. آپ نے کہی کہ نظام الدینی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کسی کی ذاتی خواہشات یا کسی کی اکثریتی خواہشات یا اجماعی خواہشات اگینسٹ دی ہولی قرآن اینڈ سننا, اٹ ہیز نو اینی ویلیو, دیٹ از نل اینڈ وائڈ, کیونکہ سپریم لا وہاں قرآن سنت ہوا کرتا ہے. خلافت قائم کرنا اس کا حکم کیا ہے کہ یہ سنت ہے, مستحب ہے, ثواب والا کام ہے, واجب ہے یا فرض ہے, کیا کچھ ہے. ایک طبقہ ہے ان کو علماء کہتے ہیں فودویہ, فا وو دوا دو یا ہا فودویہ, وہ کہتے ہیں کہ خلافت کی کوئی ضرورت نہیں, ایک گمراہ عقیدہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں بس لوگوں کو بغیر حکمران اور بغیر قانون اور بغیر نظام کے چھوڑے جو وہ کرنا چاہیں, جس طرح وائلڈ بیسٹ ہوتے ہیں اور جس طرح کارل مارکس کمیونزم کے سٹیج پر پہنچ کر یہی تصور دے دیتا ہے. تو یہ فودویہ پرانے زمانے بھی تھے. متنبی نے ایک شعر لکھ لیا ہے کہ لا يسمح الناس فوضا لا صراط لهم ولا صراط اذا جهالهم سادوا. وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی اصلاح بغیر ایک ہیئت حاکمہ اور قوت نافذہ کے ممکن نہیں. جب ان کے اوپر دندے والے والا تصور نہ ہو تو وہ کیسے سالے بنیں گے. لا يسمح الناس فوضا لا صراط لهم ولا صراط اذا جهالهم سادوا. اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر جاہل لوگ سربراہی کریں تو بھی ایسا ہے جیسا کوئی حکومت نہیں, کیونکہ جاہل جانتا نہیں کہ میں لوگوں کو کس طرح سیدھا کروں, اس کو کس طرح سداؤں. اب خلافت قائم کرنا یہ فرض ہے, خلافت قائم کرنا یہ فرض ہے جمیع اہل سنت اور جمیع اہل تشیع کے نزدیک. اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ واجب فرض ہے, ایک قرآنی نص کی وجہ سے کہ قرآن کریم نے فرمایا واطیع اللہ والرسول واولو الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول پاک کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. تو جب اللہ کریم نے اطاعت کو واجب قرار دیا تو اولو الامر کی اطاعت ہے, تب ہوئی کہ اولو الامر تو موجود ہو. تو ہم نے ضابطہ دے دیا تھا کہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے, سنت کا مقدمہ سنت ہوتا ہے, مستحب کا مقدمہ مستحب ہوتا ہے, فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے. اور ڈیر سارے احادیث کی وجہ سے, ایک حدیث نہیں ڈیر سارے احادیث ہے خلافت کے قیام کے بارے میں. اور تیسرا اجماع امت کی وجہ سے کہ ہر دور میں امت کا اس پہ اجماع رہا ہے. اور چوتھا قیاس اور عقل کی وجہ سے, قیاس کیونکہ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ انسانوں کے اوپر کوئی مسلط قوت ہونی چاہیے, ادر وائز تو انہوں نے درندوں کی طرح ایک دوسرے کو چیرنا پڑنا ہے. اس لیے ابن عابدین شامی رحمہ اللہ, ابن عابدین شامی رحمہ اللہ اس کی مارے کا تمہارا کتاب فقہ حنفی میں رد المختار, جسے مختصر کہتے ہیں شامی, اس کتاب کو ہم کہتے ہیں شامی, اور اس کے ہیں 8 جلد 8 مجلدات موٹے موٹے یقین ذخیر. تو اس نے لکھ لیا ہے کتاب الخلافہ میں ونسبه من اهم الواجبات ولذا قدمه على دفن صاحب المعجزہ, کہ واجبات میں سب سے اہم واجب خلافت کا قیام ہے, اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجویز و تکفین کو مؤخر کیا گیا اور خلافت کا مسئلہ پہلے نمٹایا گیا. یہ اتنا اہم واجب ہے, حالانکہ مسلمان کا دفن کرانا بلکہ انسان کا دفن کرنا یہ بھی واجب اور لازم ہے, اور پھر رسول پاک کی تجویز و تکفین کرنا, لیکن خلافت کا قیام اسی سے بھی زیادہ اہم تھا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد خاکی اور جسد مبارک وہ گھر میں پڑی تھی اور سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کا مسئلہ فیصلہ ہو رہا تھا. ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ لکھا ونصبہ من اہم الواجبات ولذا قدمہ علی دفن صاحب المعجزات, کہ صاحب المعجزات کے دفن سے اس کو زیادہ اہمیت دے دی گئی اور امت نے اجماعی طور پر اس کو اہمیت دے دی. اور یہ واجب ہے لیکن کس پر واجب ہے؟ تو اہل تشیع کا مسلک ہے کہ یہ واجب ہے اللہ تعالی پر. آپ لکھیں اہل تشیع کا مسلک یہ کہ خلیفہ, انہیں وہ عموماً خلیفہ نہیں کہتے, امام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک اصطلاح ہے امام کی, امامت کی اقامت, یعنی خلیفہ یا امام قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کریم نے رسول پاک کو امام بنا دیا, رسول پاک نے حضرت علی کو بنا دیا, حضرت علی نے امام حسین کو بنا دیا, یہ ایک سلسلہ سنت کا چلا آ رہا ہے. اور چھٹے امام میں بورا علیحدہ ہو گئے, چھٹے امام میں بورا وہ علیحدہ ہو گئے, وہ علویین کی طرف چلے گئے. ساتویں امام میں آغا خانیہ علیحدہ ہو گئے, اور امامیہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تا آ کے تین سالہ بچہ جو امام منتظر کے نام سے مشہور ہے, تین سالہ بچہ نسب حضرت علی سے, تین سالہ بچہ وہ زندہ غائب ہو گیا. وہ زندہ غائب ہو اور عراق کے اندر ابھی ایک غار میں گھسا پڑا ہے, عراق کے اندر غار میں گھسا, اور صبح سویرے وہ ایک گھوڑے کو خوبصورت بنا کر اس پر مزین قسم کا زین رکھ دیتے ہیں, اور بہت ساری مرد عورتیں وہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے کے بعد اس غار کے بہانے پر پہنچ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اخرج یا امام الینا فان الارض قد ملأت جورا, امام صاحب آپ باہر نکلے کیونکہ دنیا جہان یہ ظلم سے بھرپور ہو گیا, تو آپ آئے اور عدل کا نظام. اور شام ڈلتے وقت جب امام باہر نہ نکلے تو وہ واپس آ جاتے ہیں, پھر دوسرے دن پھر صبح سویرے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آج فلاں فلاں نے جانا ہے امام کو لانے کے لیے. تو ایک تین سالہ بچہ آل رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم, جسے وہ کہتے ہیں امام منتظر یا مہدی منتظر, امام منتظر یا معنی, اور کبھی امام غائب کہتے ہیں کبھی امام زامن کہتے ہیں, مختلف اصطلاحات کمپاؤنڈز ہیں فار اے سنگل پرسنالٹی. تو وہ کہتے ہیں کہ اب امام یہ مخلوق میں سب سے افضل ترین ہوتا ہے, یہ لکھیں ان کی جو استدلال ہے, امام یا خلیفہ یہ امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہوا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا علم تو محدود ہے, وہ تو تمام امت کو بیک وقت فرق کر کے افضل ترین کا انتخاب نہیں کر سکتے, یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ موجودہ امت میں سب سے افضل ترین کون ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا قیام اور امامت کا, امامت کی اقامت یہ اللہ کا وظیفہ ہے, امت کو کوئی استحقاق نہیں, امت کو کوئی استحقاق. اس لیے یہ دیکھیں ایران میں, ایران میں امام خمینی تھے, اب اس کے بعد خامنائی ہیں, خامنائی کا انتخاب نہیں ہوا, کیونکہ وہ کہتے ہیں بس امام خمینی نے اسے منتخب کر دیا, اسے سلیکٹ کر دیا, منتخب نہیں سلیکٹ کر دیا. اب خامنائی اپنے خلیفہ کو منتخب کرے گا یا سلیکٹ کرے گا کہ آپ میرے پاس ولایت فقیہ کا جو تصور ہے صحیح ہے, اور ایکچولی وہ سپریم پاور جو ہوتا ہے وہ امام کے پاس ہوتا ہے, صدر کے پاس نہیں ہوتا, صدر کے پاس وہ اب جو خاتمی صاحب بیٹھے ہیں اس کے پاس وہ پاور نہیں جو ان کے پاس ہیں, جو امام کے پاس ہیں, کیونکہ وہاں ولایت فقیہ کا تصور ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام اور خلیفہ کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ امت میں سب سے افضل ہو, اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں فلاں فلاں صفات موجود ہیں, چاہے اس قسم کے صفات ڈیڑھ سارے لوگوں میں موجود ہو لیکن ایک امت سے منتخب کیا جاتا ہے. بہت اہم طاقت یہ امت کا وظیفہ ہے کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کرے. کیسے خلیفہ کا انتخاب کرے؟ تو خلیفہ کے اجماعی صفات جس پر امت کا اجماع ہے, نمبر ایک کہ وہ مسلمان ہو, اس لیے کہ کافر مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. دوسرا وہ عدل ہو, عدل مینز صاحب تقوا ہو, اس میں فجور کا حامل نہ ہو. تیسرا احکام شرعیہ کا مجتہد ہو, کہ کوئی برنی ایشو پیدا ہوگا جس کو فوراً فیصلہ دینا ہوگا تو اگر وہ کچھ جانتا نہیں کیا فیصلہ دے گا؟ کام شریعہ کا مجتہد ہو، شرع امور کا مجتہد ہو، مضبوط قوت ارادی اور قوت فیصلہ کا مالک ہو. آپ نے اس کے لیے لفظ آیا قوی الباس، اس کا قوت ارادی بھی مضبوط اور قوت فیصلہ بھی مضبوط. امور عسکریہ کا ماہر ہو، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہوا کرتا ہے آرمی کا. سعودیہ میں سپریم کمانڈر کون ہے؟ کنگ. پاکستان میں کون ہے؟ پریزیڈنٹ ہے. ہے نہیں لیکن کانسٹیٹیوشنل ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشنل ہوئی ہے. جو بھی ہو بھارت کے وزیر اعظم کی تعبیر کرے یا مینس کہ سپریم کمانڈر ایک پولیٹیکل شخصیت ہوا کرتی ہے، تو وہ سپریم کمانڈر چاہے صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، کم از کم اسے تو امور عسکریہ سے کچھ تعلق تو ہو نا. چھٹا، تو مرد ہو. اور یہ میں نے جو کل ذکر کیا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے مرد اور خاتون کے درمیان صرف تین امور میں فرق رکھا ہوا ہے. کتنے امور میں؟ صرف تین میں. ایک شہادت میں، اور وہ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ عورت کو جھگڑوں میں انوالو نہیں کروانا چاہتی، جھگڑوں میں انوالو نہیں کروانا چاہتی. تبھی تو ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے کہ شہادت کے معاملات میں ان کو انوالو نہ کروائیں، کیونکہ جہاں پہ قبائلی زندگی زوروں پر ہو وہاں تو میں نے کہہ دیا کہ قاتل کو معاف کیا جاتا ہے، شاید کو کوئی معاف نہیں کرتا. جو گواہی دے دیتا ہے کسی کے خلاف کورٹ میں تو کہتے ہیں آپ کو تو خبر لیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ تو آبائی دشمنی تھی، آپ کو کیا ہو گیا تھا. صحیح تو شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اس قسم کے جبیلوں میں آپ خواتین کو نہ پنسائیں، تو یہ خواتین کے ساتھ احسان کیا ہے، ظلم کیا ہے، احسان کیا ہے. اے دوسرا انہیریٹنس کا مسئلہ، کہ انہیریٹنس میں اس کو آدھا ملتا ہے، مرد کو کامل ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اکنامیکل اور فائنانشل ساری ریسپانسبلٹیز وہ کس پر ہوتی؟ مرد پر لازم ہوتی ہے، خاتون پر کوئی ذمہ داری نہیں، خاتون پر کوئی ذمہ. تبھی تو میں نے کل مسئلہ بتا دیا کہ اگر خاتون وہ کماتی بھی ہے لیکن وہ اگر اپنی مرضی سے شوہر کے گھر میں لگاتی ہے تو فبحا ونعمت، ٹھیک ہے اس نے لگا دیا. اور مرضی سے جو آدمی لگا دے، یہ بھی ایک مسئلہ آپ ضمنی طور پر لکھیں کہ مرضی سے اگر آپ نے کوئی چیز لگا دی تو لیٹر آن آپ اس کا مطالبہ واپسی کا نہیں کر سکتے، یہ آپ لکھیں. مینز کہ فار ایگزامپل خاتون نے اپنے مرضی سے شوہر کے گھر میں اپنی کمائی کا حصہ لگا دیا، شوہر نے امپوز نہیں کیا تھا کہ آپ نے اتنا لگانا ہے، میں نے اتنا لگانا ہے، نہیں وہ اپنی مرضی سے لگاتی رہی. اگر ان کی سپریشن ہو گئی اور پھر مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ جب میں رہی تھی میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، اپنی اپنی مرضی پر لگا دیے، آپ کو ذمہ داری نہیں تھی. تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام ضروریات پورا کرنا، چاہے خاتون کمائے گی لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے ڈپازٹ کرنا ہے، صحیح مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے. ہاں تو چونکہ اس کی فائنانشل ذمہ داری نہیں ہے، فائنانشل ذمہ دار، تبھی شریعت اسلامیہ نے بائی وے آف ریسپیکٹ اس کو میراث کا حصہ دے دیا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ ہر مرحلے پر خاتون کو آدھا ہی ملتا ہے، ایسا نہیں. بیسیوں مسائل وہی ہیں جہاں پہ خاتون کو زیادہ ملتا ہے اور مرد کو کم ملتا ہے. خاتون کو زیادہ مل جاتا ہے، اور فار ایگزامپل اگر آدمی مر گیا اس کی والدہ بھی زندہ ہے، کیا والدہ بھی زندہ ہے اور اس کے بھائی بھی زندہ ہے، دس بھائی ہیں اس کے، کتنے بھائی؟ دس بھائی ہیں، تو والدہ کو چھٹا مل جاتا ہے، والدہ کتنا مل جاتا ہے، اور باقی پانچ حصے اس کے دس حصے کیے جاتے ہیں. تو اب آپ ریشو لگائیں کہ مرد کو کتنا مل گیا اور خاتون کو کتنا مل گیا. اگر آدمی مر گیا اس کی بیوی زندہ ہے اور اس کے بھائی ہیں دس، تو بیوی کو چوٹا مل جاتا ہے، اور جو اس کے بھائی جو مرد ہیں، جو ہیں مرد، ان کو بقیہ جو تین حصے ہیں وہ دس حصوں میں تقسیم ہو جائیں. تو یہ دوسرا. اور تیسرا مسئلہ خلافت کا ہے کہ خلافت سے شریعت اسلامیہ نے خاتون کو دور کیوں رکھا؟ اس لیے کہ خلافت استحقاق نہیں. بس یہ ایک مصیبت ہے کہ ہم تو حکومت کو حق سمجھتے ہیں جبکہ شریعت اسلامیہ حکومت کو ڈیوٹی سمجھتی ہے. یہی ایک بنیادی تصور ہے شریعت اسلامیہ. اور مثلا خواتین کو جو ماہانہ اپنی بیماری آ جاتی ہے تو شریعت انہیں چوٹ دے دیتا ہے، شریعت انہیں چوٹ دے دیتا ہے کہ آپ پر نماز کی نہ ادائیگی واجب ہے اور نہ اس کی قضا لازم ہے. تو خواتین اس پر خوش ہیں یا خفا ہیں؟ بھائی چھٹی مل گئی. تو ہمارے ایک امام صاحب تھے ہمارے علاقے میں، وہ بڑے مزاحی قسم کے تھے، تو کسی نے کہا کہ مولوی صاحب آزان ہو چکی ہے آپ نماز کے لیے نہیں جاتے، اس نے کہا نہیں بس بھائی ہم نے چھٹی کر دی، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ بھائی روزانہ پانچ نمازیں پڑھنی ہے، روزانہ پانچ، اور اس نے کہا عید کے دن سارے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، امام کے چھ پیریڈ ہوتے ہیں اس دن، ان کو چھ کلاسز لینی پڑتی ہے، عید کی نماز وہ ایکسٹرا آ جاتی ہے اس پر۔ تو آپ خواتین کو مینسز کی جتنی ٹائم ہے تو ان پر کوئی وجوب نہیں کہ وہ نماز پڑھے، نہ اس کی قضاء لازم ہے، مینس کہ انہیں ذمہ داریوں سے مینسز کی وجہ سے فارغ کر دیا گیا ہے نماز کی ادائیگی والی ذمہ داری سے، صحیح؟ تو یہ ایک دوسری ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لینا، ہاں؟ تو اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں کہ میں کہا شریعت اسلامیہ نے خاتون کو ذمہ داری سے سبق دوش کرایا ہے کہ آپ نے اس کو مزید ذمہ داریاں نہیں سونپنی۔ خلیفہ کا ایک اور شرط، پھر یہ ذمہ دار، ایک تو وہ نہیں، پوری ایشیا میں خواتین ہی ہیں۔ ساتویں صفت خلیفہ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ امور سیاسیہ کا مدبر ہو، اور آٹھویں صفت وہ سلیم الجسم ہو، یعنی مینز اگر پیرالائز ہے تو اس کو حق کیا دیں گے، معروف الدماغ ہے، کوما میں رہتا ہے، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، اسے کیا خلیفہ بنائیں گے؟ وہ نہیں تھے انٹائٹل، مطلب یہ نہیں کہ عقلی طور پر بھی ہو نہیں تھے، تاکہ وہ اس طرح اللہ نے تو دیا تھا پیرالائز تھے نا، یہ جو ڈکٹیشن کے فیصلے کرتے اس کا دماغ چل گیا تھا، اور تبھی تو وہ لاہور کے پاگل خانے کے معائنے کے لیے جا رہے تھے، تو لنگڑاتے ہوئے جا رہے تھے اور پولیس ملیس ساتھ تھی، تو وہاں وہ جو پاگل تھے وہ سارے گرل کے ساتھ کھڑے تھے، تو انہوں نے جو اس کو اس طرح لنگڑاتا ہوا آتا دیکھ لیا، گورنر جنرل صاحب غلام احمد، تو ایک پاگل نے دوسرے سے کہہ دیا، اے لو ہمارے ایک اور ساتھی آ گیا، اے لو ہمارا ایک اور ساتھی آ گیا، تو وہ تو تھا بے وقوف، تو اس کو غصہ آیا، تو اس نے اس طرح ڈنڈا ہلایا، اس نے کہا تمہیں پتا نہیں بے وقوف کیوں پکتے ہو، یہ گورنر جنرل آف پاکستان ہے، تو اس پاگل نے کہا ہم بھی جب باہر تھے تو اس طرح کہا کرتے تھے کہ آپ ذرا اندر آ جائیں، پھر یہاں کہنے کہ میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں تاکہ ہم آپ کی خبر لے لیں۔ سوری صاحب، میں نے کہا کہ بھائی اس پاگل کو اندر کرنا چاہیے تو وہ آدمی بڑا عقل مند تھا، جو اندر سے بول رہا تھا، قریشی ہو یا نہ ہو، یہ آپ لکھیں۔ تو خلیفہ کے لیے قریشی ہونے کا شرط کسی کا مذہب نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا تھا آل امت من قریش، تو قریش کو، قبیلہ قریش کو باوصف ذکر کر دیا تھا، یہ آپ نے کی باوصف، وہ اس زمانے کا سب سے مضبوط ترین قبیلہ تھا جو لوگوں کو کنٹرول کر سکتے تھے، عربوں کے قبائلی نظام میں ان کی قوت حاصل تھی، اس لیے ہم کنڈم کر رہے ہیں۔ ادروائز اگر نسب کا اشتراک ہوتا خلافت کے لیے تو حضور قرشیت کا کبھی ذکر نہ کرتے ہوئے پھر ہاشمیت میں ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ لکھی کہ بھائی پھر ہاشمی ہونا چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو وراثت کے اساس پر حل نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ایک دوسرا ٹاپک خلیفہ کے حقوق اور واجبات، نمبر دین کی حفاظت، یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے دین کی حفاظت، نمبر دو اقامت عدل، جسٹس قائم کرنا، نمبر تین حفظ مملکت، ریاست کی حفاظت کرنی، نمبر چار اقامت حدود اللہ، اللہ کے نظام کو قائم کرنا، نمبر پانچ سرحدات کا تحفظ، شریعت میں سد السغور کہتے ہیں، حفظ الحدود و سد السغور، نمبر چھ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں سے جہاد کرنا، اور نمبر سات بیت المال کا قیام شرعی طریقے سے، اس کے لیے موارد ڈھونڈنا، موارد جہاں سے چیز حاصل ہو جائے، اور شرعی طریقے سے مصارف میں خرچ کرنا، شرعی موارد کیا ہے، شرعی موارد، تو اسلامی بیت المال کے چار حصے ہیں، اچھا سورہ توبہ میں ایک غنیمت, معدنیات اور رکاز, رکاز میں ہڈن خزانے جو ہوتے ہیں زمین کے اندر, اسی کا ایک بڑا پانچ حصہ بیت المال کا حق ہو گیا, چاہے کسی انڈیویجل کو ملے یا کسی کمیونٹی کو ملے, ایک بڑا پانچ حصہ کہاں جائے گا؟ بیت المال. دوسرا الزکات والصدقات, دوسرا شعبہ ہے زکات والصدقات والا, اور اس میں مسلمان تاجروں سے جو پروفیشنل ٹیکس لیا جاتا ہے یہ اسی حصے میں, یہ سات دان ہے. منڈی تو دہلی کا تھا, ہم نے تقاضی جوڑو. نمبر تین خراج اور جزیہ, خراج غیر مسلموں کے پاس جو زمینیں ہیں اسی سے خراج لیا جاتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے حکومت پر کتنا لے, اور جزیہ, جزیہ جو غیر مسلم یعنی ذمی دار اسلام میں رہتے ہیں تو انہی کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے, کیونکہ مسلمان نے تو زکات ادا کرنے ہیں, عشر ادا کرنے ہیں, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, بہت سارے کام کرنے ہیں انہوں نے. اب غیر مسلم جو رہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے بھی کچھ تو کرنا ہے, ایسے کہتے ہیں جزیہ. اور چوتھا الدوائع, دعات سے الدوائع, دوائے کا معنی کہ مثلا کوئی نقطہ ملے راستے میں, مسجد میں, باہر سڑک پر, مینس آپ کو کچھ روپے مل گئے, مالک نہیں مل رہا, گولڈ مل گیا, مالک نہیں مل رہا, صحیح, کوئی آدمی مر گیا اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, تو اس کی پراپرٹی کہاں جائے گی؟ بیت المال. کہاں جائے؟ اسے کہتے ہیں زوایا. کیا کہتے ہیں؟ زوایا. اس میں جو پہلے والے دو ہیں اس کے تو مصارف معلوم ہیں, جو قرآن کریم کے اندر زکات کے مصارف ہیں, تو پہلے والے دو جو بیت المال کے حصے ہیں وہ تو ان کو دے دیا جائے گا. تو تیسری نوع ہے خراج اور جزیہ, یہ مصالح عامہ میں لگائے جاتے ہیں, پبلک ویلفیئر میں, روڈ پل وغیرہ سب کچھ بنانا, اسکول مدرسہ اسپتال. اور چھوٹا جو حصہ ہے اس میں محتاجوں اور فقراء کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے. حکومت کی ایک اور ذمہ داری تنخواہوں کی تقرری, پاکستان میں ہم پے اسکیل کہتے ہیں, پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں, سمتا ہوں. کتنے بنیادی محکمے ہوں گے کسی حکومت اسلامی کے؟ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ احوال و ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں, یہ شاہ صاحب جو تھے یہ عمرانیات کے بہت بڑے امام, وہ کہتے ہیں احوال و ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. احوال اور ضرورت, ضرورت آرس و احوال, سرکمسٹانسز اینڈ انوائرمنٹ. ایک مزید قول, مستوى على العرش, اور پھر اللہ کریم نے ایک نظام اسٹیبلش کر دیا ہے, یدبر الامر, اللہ کریم سارے امور کا تدبیر کرتا ہے, یدبر الامر تدبیر کرتا ہے اللہ تعالی امر کا. اب ایک ہے تدبیر اور ایک ہے نظام حکومت, دونوں کے لیے اللہ کریم نے امر کا لفظ استعمال کر دیا. کس کا لفظ؟ امر کا لفظ استعمال کر لیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کائنات کے تقویمی نظام کا خالق و مالک بھی اللہ تعالیٰ, اور تشریعی نظام کا خالق و مالک بھی اللہ تعالیٰ. تقویمی نظام کا خالق و مالک اللہ, اور تشریعی نظام کا خالق و مالک اللہ. لیکن تقویمی نظام میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. تقویمی نظام جو دنیا کا نظام جو چل رہا ہے, اجرام فلکیہ اور کلاؤڈز اور سب کچھ, اس میں کسی کا اختیار اور بس نہیں چلتا. اگر ساری دنیا اتفاق کر جائے تو سورج والے نظام کو وہ دوسرا شکل دے سکتے ہیں, ہاں, ستاروں والے نظام کو, سیاروں والوں کو, کلاؤڈز اور رینز والوں کو, اور فلوریڈا کے ٹرم ٹورنیڈو کو. فلوریڈا میں آتا ہے, کہاں آتا ہے؟ فلوریڈا میں آتا ہے. تو اس ٹورنیڈو کو امریکہ اپنی چندہ قوت کے باوجود ٹورنیڈو کے نظام کو کنٹرول کر سکتا ہے, کیونکہ تقویمی نظام میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا, کسی کو اختیار. لیکن تشریعی نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار میں دے دیا کہ یہ ہے میں آپ کو نظام دے رہا ہوں, نہ وہ بیٹھے سکتی ہوں کہ انفلوئنس. تحریری جو نظام دیا ہے, قانون جو دیا ہے, شریعت جو دی ہے, کہ آپ اسے اللہ کے مخلوق پر آپ اسے لاگو کر دیں, امپلیمنٹ کر دیں. اب اگر نہیں کر رہا تو اللہ کریم نے فرمایا من لم يحكم بما انزل الله, جو لوگ اللہ کے نظام کو اپنی حکومت کا نظام نہیں بناتے تو اللہ نے تین فتنے لگا دیے. کتنے؟ تین. اولئک هم الظالمون, اللہ کریم نے فرمایا وہ ظالم. اولئک هم الفاسقون, اللہ کریم نے فرمایا وہ بدماش ہیں. اولئک هم الکافرون, اللہ کریم نے فرمایا وہ عملیت کے کافر ہیں. اس لیے کہ انہوں نے یہ تصور پتہ نہیں کہاں سے اپنایا, نماز پڑھیں گے اللہ کا حکم, نماز پڑھیں گے اللہ, اور روزہ رکھیں گے اللہ کا حکم ہے. لیکن نظام حکومت تو ہماری اپنی مرضی تھی, نظام حکومت اپنی. افتون انہوں نے باب الکتاب ہوتا کرونا باب, اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے عقل پہ کیا ہو گیا ہے, کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ اللہ کے جو اللہ کا جو کتاب ہے اس کو آپ کلاسیفائی کریں, کہ اس کلاس کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس کو سسپینڈ کریں گے. اور اللہ کریم نے فرمایا آپ ایسا کرو گے تو فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياه الدنيا ولهم في الاخره عذاب اليم, میں نے دنیا میں آپ کو رسوا کرنا ہے اور آخرت میں سنگین سزا دینی ہے. مسلمان تو بچ نہیں سکتے, کیونکہ یہی کر رہے ہیں ہم, کیوں جو اسے یہی کر رہے ہیں. ان ربکم اللاتا کی کا پروردگار اللہ, اللہ تعالی ہے. اب رب کا لفظ اللہ نے استعمال کر دیا, اور رب کے میں نے تین مفاہیم آپ سے کہہ دیے تھے سورہ فاتحہ کے اندر جب آپ اکیلے تھے. تو سورہ فاتحہ میں رب کا ایک معنی جو چیز کی تربیت کر کر کے اسے کمال تک جا پہنچائے. کہاں تک پہنچائے؟ کمال تک, کمال تک جا پہنچائے, یہ ایک. دوسرا رب اسی کا معنی ہے اونر, کیا اونر اور ماسٹر, کسی چیز کا مالک. اور تیسرا رب اس حکمران کو کہتے ہیں جو مسلمہ قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام چلاتا ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے نیچرل لا متعین کر دی. کیسے قوانین؟ فطری, فطری قوانین. اور اللہ کریم فرماتے ہیں ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, میں فطری قوانین کی کبھی مخالفت نہیں کرتا, میں اپنی فطری قوانین کی مخالفت نہیں کرتا. جو قانون میں نے اپنے لیے بنایا ہے میں اس قانون کو فالو کر رہا ہوں. حالانکہ آل دا رائٹ ٹو ونٹ ٹو وائلیٹ اٹ, اللہ کریم تو حق رکھتا ہے کہ اپنے قانون کو اس طرح پھینک دے اور کسی دوسروں کو لے آئے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں کرتا نہیں. اس لیے اپنا صفت بیان فرمایا کیا رب, کیا فرمایا رب. اور یہ جو شرک ہوتا ہے یہ بھی اللہ کریم کے ساتھ ان تین حوالوں سے ہوتا ہے. تربیت کے حوالے سے ایک, نمبر دو ماسٹر ہونے کے حوالے سے, اور نمبر تین نظام کے حوالے سے. نظام شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ عربی زبان میں دو لفظ ہیں جن کا ساؤنڈ ایک جیسا ہے, ان کا ساؤنڈ ایک جیسا ہے اور ان کے تقاضے بھی ایک جیسے ہیں. تو ہم فوراً الرٹ ہو گئے کہ بھائی کون سے دو الفاظ ہیں؟ تو اس نے کہا ایک ہے رب اور ایک ہے اب, رب اور دوسرا اب. اب کا معنی باپ. اردو میں نہیں کہتے بھائی, میں عربی میں بات کر رہا ہوں. لالا کہتا ہے کہ ابھی ہے رب اور دوسرا ہے اب. اب کا معنی ہے باپ. تو حضرت شیخ مرحوم نے فرمایا کہ رب اور اب ساؤنڈ ایک جیسا ہے, ساؤنڈ ساؤنڈ ایک جیسا ہے. تو فرمایا کہ رب میں اشتراک ناممکن ہے جس طرح اب میں اشتراک ناممکن ہے. اشتراک ان اے سینس کہ ایک آدمی کے دو اب نہیں ہو سکتے, ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے, جس آدمی کا باپ ایک ہی ہوگا آدمی کا رب, تو آدمی کا رب بھی ایک ہی ہوگا. بات سمجھ میں آگئی؟ ان ربکم اللہ تاکیق, آپ کا لاڈ اور آپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے. الذی و اللہ خلق السماوات, جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا, والارض اور زمین کو, فی ستت ایام, چھ دنوں کے مقدار میں, ثم استوى علی العرش, اور پھر بظاہر الفاظ کا معنی ہے پھر برا جمع ہو گیا اپنی کرسی پر. تبھی تو یہود کو غلط فہمی ہو گئی, تبھی تو یہود کو غلط فہمی ہو. لیکن یہ محاورہ ہے بھائی, فلاں کرسی پر برا جمع ہو گیا means he has been given the rule and the kingship, کہ فلاں کو حکومت دے دی گئی. تو ثم استوى علی العرش, اللہ کریم نے اپنے نظام کو اسٹیبلش کر دیا. ثم استوى علی العرش یدبر الامر, اللہ کریم سارے امور کا تدبیر کرتا ہے. مدبر کون ہے؟ اللہ تعالی. مدبر کون ہے؟ اللہ. خالق کون ہے کائنات کا؟ اللہ. تو مدبر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حاکم کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. آپ ذرا سورہ آراب پہ واپس چلے جائیں, ساتواں پارہ. آیت نمبر 54 آپ وہاں پا رہا ہے. غالیہ جو جامع غالیہ, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, دیکھ لیا دی سیم ورڈ ہے. ان ربکم اللہ, تحقیق آپ کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے. الذی ہو اللہ, خلق السماوات, جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, فی ستت ایام, چھ دنوں کے مقدار میں, ثم استوى علی العرش, اور پھر اللہ کریم نے اپنا حکومت مستحکم کر دیا. یغش اللیل النہار, اللہ کریم یغش اللیل النہار, رات کے ذریعے دن کو کور کرتا ہے. یغش اللیل النہار, اللہ کریم چھپا دیتا ہے رات کی تاریکی میں دن کی روشنی کو. دن کی روشنی کے اوپر رات کی تاریکی کا چادر لپیٹ دیتا ہے, دن کور ہو جاتا ہے. یغش اللیل النہار, اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے نظام میں ایک بال برتو کیا, بال کی جو والیوم ہے, بال کی کیا کہتے ہیں اس کو, گلائی کو, ہاں اردو میں کر دیتے ہیں, ہاں گولائی, کسی چیز کی گولائی سر کا میں اردو میں کیا کہتے ہیں, چلو گولائی ہی کہہ, گولائی ہی کہتے ہیں, یعنی مثلا. اچھا اب دیکھیے یہ ہے بال, ایک تو ہے اس کی لمبائی, لمبائی لمبائی لمبائی کی میئرمنٹ بڑی آسان ہے, لیکن اس کی جو گولائی تکنس جو ہے موٹائی, تو یہ موٹائی بڑی محدود قسم کی ہے. تو اللہ کریم کے نظام میں بال کی جو موٹائی اور گولائی ہے یہ تو بہت زیادہ چیز ہے. اس کو آپ ان ملین یا بلین تقسیم کر دیں, اللہ کریم فرماتے نظام میں اتنا فرق بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا. کہیں آپ نے محسوس کیا کہ دن اور رات کے درمیان کوئی تیسری چیز آ گئی ہو؟ دن چلا جاتا ہے تو کیا پہنچ جاتا ہے؟ رات, اور رات چلی جاتی ہے تو دن. تو اللہ کریم نے فرمایا یطلب حسیسا, دیکھیے کیسے تسلسل سے یہ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آ جاتے ہیں. یغشی اللیل النہار, یطلبو حسیسا, اور یطلبو حسیسا, اور یہ رات دن کے پیچھے لگ جاتا ہے بہت تیز. والشمس, اللہ نے پیدا کر دیا ہے سورج کو, والقمرا, اور چاند کو, والنجوم, ستاروں کو, مسخرات بامر, اور یہ سارے فنکشن کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. مسخرات بامر, یہ سارے فنکشنل اور آپریٹ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ کان کھول کے سن لو, اللہ, اسے کہتے ہیں حرف تنبیہ, اسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل ہمیں پیش کر دیا. یہ ساری چیزوں پہ ذرا سوچ کرو, اور پھر کہہ دیا اللہ کان کھول کے سن لو. لہو الخلق, صرف وہی خالق ہے, والامر, اور وہی حاکم ہوگا. لہو الخلق, خالق کون ہے؟ وہی. والامر, تو حاکم کون ہوگا؟ حاکم بھی وہی. تو ماننے والے اگر ماننے کے باوجود اس کے نظام کو حاکمیت نہ دے تو اٹ مینز ہم کیا کر رہے ہیں؟ بغاوت کر رہے ہیں, یا ریبلز. اور باقی کی سزا تو آپ کو معلوم ہے, ایگزیکیوشن. یو ول بی ایگزیکیوٹڈ, اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اللہ خبردار, لہ الخلق, اسی اللہ کے لیے خالقیت کی صفت, والامر, اور حاکمیت کی صفت. تبارک اللہ, برکتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور انسان برکت تین چیزوں میں مانگا کرتا ہے. کتنی چیزوں میں؟ تین میں, حال میں, مال میں, اور بیان میں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے حال میں برکت آ جائے, حال میں برکت آ جائے, میں امریکہ کا سبب بن جاؤں. یہ حال کی برکت ہے, صحیح ہے. میں کوئی کسی ادارے کا جنرل مینیجر بن جاؤں, حال میں برکت. مال میں برکت, جس طرح لالا اور چوری صاحب کے مال میں برکت ہے, ملین ذہن کے پاس دینے کے پاس, تو مال میں برکت. اور آیات میں برکت, کہ میری اولاد ایسی ہو جو اوبیڈینٹ ہو, اولاد ایسی ہو جو اوبیڈینٹ ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ برکت ہے, اللہ بھی اللہ کا کام ہے. تبارک اللہ رب العالمین, برکتیں دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے. اور یعنی ان دی سیم کانٹیکسٹ اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں کہہ دیا کہ ان ربکم اللہ. دیکھیے واپس جائیں اپنے سبق. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر. اللہ کریم معاملے کی تدبیر کرتا ہے. یدبر الامر, اب تدبیر کا معنی کیا ہے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی چار صفات کا تذکرہ کر دیا ہے. کتنا تھا؟ تین صفات کا تذکرہ کر دیا ہے. ابداع, خلق اور تدبیر. ابداع کہ اللہ تعالیٰ بدیع ہے, اور خلق اللہ خالق ہے, اور تدبیر اللہ مدبر ہے. ابداع کا معنی کیا ہے؟ بدیع کا معنی کہ اللہ کریم نے بہت ساری چیزوں کو بغیر کسی میٹیریل کے پیدا کر دیا. اللہ نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, کس چیز سے؟ ہاں کس چیز سے؟ کوئی میٹیریل پہلے سے نہیں تھی. ابھی اللہ کریم نے فرمایا بدیع السماوات والارض, میں وہ ذات ہوں جو میٹیریل کے بغیر چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے. اس نے آسمان اور زمین کو بغیر میٹیریل کے پیدا کر دیا. تو آلہ پہ صدم, جو لوگ عقلیت پسند ہیں, کیا ہیں؟ عقلیت پسند ہے اور عقل کے بندے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا کوئی میٹیریل نہیں تھے اور اللہ کریم نے کیسے پیدا کیا, یہ کیا خدشہ پیدا ہو گیا؟ تو اللہ کریم نے جواب دیا اذا قضا امرن, یہ میٹیریل کا مسئلہ انسانوں کا ہے. اذا قضا امرن, اللہ کا مسئلہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کر جائے تو اسی کی ساری میٹیریل یہ فانما یقول له کن فیکون, کہ وہ تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, اس وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ کی ایک صفت یہ. دوسری صفت ہے خالقیت کی. کس چیز کی؟ خالق. تو خالقیت کا معنی ہے کہ اللہ چیزیں پیدا کرتا ہے میٹیریل سے. کس سے؟ میٹیریل سے. جس طرح فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار, میں نے انسان کے سٹرکچر کو مٹی سے پیدا کر دیا. انسان سٹرکچر کو کس چیز سے؟ مٹی سے پیدا. آسمان و زمین کو پیدا کر دیا, اللہ تعالیٰ بدیع ہے, میٹیریل کے بغیر پیدا کر دیا. انسان کو پیدا کر دیا مٹی سے, اللہ تعالیٰ خالق ہے. اور تیسری صفت ہے تدبیر. تیسری صفت ہے تدبیر, کہ ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت اور ٹیلنٹ پیدا کر دیا, ایک استعداد پیدا کر دیا. مثلا جب آپ کو پیاس لگ جائے تو پانی کے اندر اللہ نے یہ ٹیلنٹ پیدا کر دیا کہ آپ ایک گلاس پی جائیں گے تو آپ کی ڈی ہائیڈریشن یا پیاس ختم ہو جائے گی. ڈیہائیڈریشن یا پیاس آپ کی ختم. اب یہ پانی میں یہ صفت اللہ, اسے کہتے ہیں تدبیر. اسے کہتے ہیں تدبیر. تدبیر کا معنی ہے کسی چیز پر اس کا تخلیقی نتیجہ مرتب ہونا. صحیح, آپ کو بھوک لگ گئی اور آپ نے ایک روٹی گندم کی کھائی, اٹ مینس کہ آپ کا بھوک ختم ہو گیا. اب روٹی میں سیر کرانے کی یہ صفت, یہ اللہ, اسے کہتے ہیں تدبیر. اسے کہتے ہیں کیا؟ تدبیر. آپ کو کاٹنے کی ضرورت ہے کسی چیز کے کاٹنے کی, تو لوہے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کی صفت پیدا کر دی, اسے کہتے ہیں اللہ کی تدبیر. لوہا کاٹتا ہے چیز کو کیوں؟ اللہ کی تدبیر سے. لوہا کاٹتا ہے چیز کو کیوں؟ اللہ کی تدبیر سے. اب معمول کے مطابق معاملات تدبیر پر ہوا کرتے ہیں. معمول کے مطابق معاملات وہ تدبیر کے احساس پہ ہوا کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھار اللہ کریم کچھ اپنے قدرتوں کا اظہار کر جاتا ہے. ایک قدرت کو کہتے ہیں بسط, دوسرے کو کہتے قبر, تیسرے کو کہتے احالہ, اور چوتھے کو کہتے الہام. بسط کا معنی یہ ہے چیز توڑی لیکن بہت بڑے نتیجے کا ذریعہ بن جائے, اور قبض کا معنی ہے چیز بڑی لیکن تھوڑا سا کام بھی اس سے نہ ہو. اور تیسرا ہے احالہ, کہ مثلا لوہا وہ کاٹنے کے لیے پیدا کر دیا لیکن آپ نے لوہا اٹھا دیا اور وہ نہیں کٹوا رہا. ابراہیم کے ہاتھ میں چھرا تھا, بہت تیز چھرا, لیکن وہ اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ رہا تھا, کیونکہ اللہ کریم نے اس کی ماہیت میں تصرف کر دیا تھا. لوہے سے کاٹنے والی صفت اللہ کریم نے سنیچ کر دی تھی, وڑا کر دیا تھا. اور چوتھی چیز ہے الہام, کہ اللہ کریم انسان کے ذہن میں قبل ذکر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور قلم ذکر کر چکے تھے. اس سورت کے موضوعات تین ہیں. ایک ہے مسئلہ دعوت, کہ غیر مسلموں کو دین کی دعوت دی جائے, اور دوسری چیز ہے فہمائش, کہ لوگوں کو سمجھایا جائے, اور تیسری چیز ہے ان کو خبردار کرنا کہ اگر آپ نہیں مانتے قرآن والی بات کو تو پھر آپ عذاب آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اب یہ تمہید, اور تمہید میں اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کے اپنے عزیز ہیں, لہذا اس کی نبوت آپ کو سٹرینج لگتی ہے، اجنبی لگتی ہے، حالانکہ آپ نے اس کو نہیں دیکھنا کہ بات کون کہہ رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کو حقائق بتلا رہا ہے. اور دو حقائق ہے بنیادی، ایک ہے مسئلہ توحید اور دوسرا ہے باس بعد الموت. مسئلہ توحید اور باس بعد الموت. اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تَحْقِيقًا آپ کا پروردگار ہو اللہ. اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ آپ کا پروردگار اللہ ہے. اب یہ ہو گیا دعویٰ، یہ ہو گیا دعویٰ. اور ہم نے اصول میں کہہ دیا تھا کہ ہر دعویٰ کو اللہ تعالیٰ آرگیو کرتا ہے دلائل کے احساس پر. اور اس کے بعد، اور چونکہ اس سورت کے ابتدا میں تلک آیات الکتاب الحکیم لفظ آیا ہے، تو بہت سارے دلائل اس میں عقلی دلائل، دلائل اس میں لفظ حکیم کی وجہ سے عقلی دلائل، تو یہ عقلی دلائل ہے کائنات کو پیش کر رہا ہے. اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ تَحْقِيقًا آپ کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، یہ دعویٰ. بھائی کیا ہے اس کی دلیل؟ تو یہ پیچھے دلیل ہے، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وہ اللہ جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو، والارض زمین کو، فی ستت ایام، چھ دنوں کے مقدار میں، چھ دنوں میں نہیں، فی ستت ایام، چھ دنوں کے مقدار میں، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی دن رات کا تصور تھا نہیں، یہ تصور تو نظام کائنات سے پیدا ہو گیا. فی ستت ایام، چھ دنوں کے مقدار میں، ثم استوى على العرش، اور پھر اللہ کریم نے حکومت کو اسٹیبلش کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی کوئی میٹیریل باڈی نہیں ہماری جیسا فزیکل سٹرکچر کہ پھر وہ کرسی میں آرام کرنے لگا، جس طرح کہ یہود کا مذہب ہے یا امت میں ایک گمراہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مجسمہ، جو اللہ کریم کے لیے میٹیریل باڈی ثابت کرتے ہیں، میٹیریل باڈی، کہ پھر اللہ کریم نے کشن پر آرام کے لیے استراحت فرمائی. یہ محاورہ ہے اربوں کا، ثم استوى على العرش، اس کی حکومت مستحکم ہو گئی. ثم استوى على العرش، اور اللہ کا نظام، اللہ کی نظام حکومت مستحکم ہو گئی. یدبر الامر، اللہ کریم تدبیر فرماتا ہے امر کا. یدبر الامر، اللہ کریم تدبیر فرماتا ہے امر کا. تو اللہ کے تین صفات، ایک ابداع، دوسری خلق، اور تیسری تدبیر. ابداع کا معنی کہ اللہ کریم نے بہت ساری چیزوں کو بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے پیدا فرمایا، خلق شیء لا من شیء، چیز کا پیدا کرنا بغیر کسی چیز کے، تو اللہ کریم نے زمین و آسمان کو بغیر کسی پری میٹیریل کے پیدا فرمایا، فرمایا بدیع السماوات و الارض، اللہ کریم بغیر میٹیریل کے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. تو خدشہ آ گیا کہ اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی مخلوق کسی میٹیریل کے بغیر، اللہ کریم نے فرمایا ذاقضا امرا فانما یقول له کن فیکون. یہ میٹیریل والی بات آپ کی ہے، آپ اللہ کی ذات اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ آپ میٹیریل کے بغیر اپنی مادی دنیا میں کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے. اللہ کا مسئلہ تو کلمہ کن والا ہے کہ بی اینڈ دیٹ از، یہ ہے تدبیر، یہ ہے ابداع، اور دوسری ہے خلق، کہ اللہ کریم میٹیریل سے چیز پیدا کرتا ہے، جس طرح انسانوں کو کلے سے پیدا فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور تیسری چیز ہے تدبیر. تدبیر کا معنی یہ کہ اللہ نے جتنے کائنات پیدا فرمائے تو کائنات کو اللہ کریم نے نتائج کا سبب بنا دیا، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نتائج کا ذریعہ بنا دیا. آپ کو پیاس لگے گی تو یہ پیاس آپ کی دعا سے نہیں بجھتی، یہ پیاس آپ نے پانی سے بجھانا ہے. آپ کو بھوک لگ گئی تو آپ نے روٹی کھانی ہے. آپ نے کسی چیز کو کاٹنا ہے تو آپ نے چھرا استعمال کرنا ہے. اسے کہتے ہیں صفت تدبیر. کیا کہتے ہیں اسے؟ صفت. البتہ کبھی کبار اللہ کریم، دیٹ از ریئر، دیٹ از سیلڈم، کبھی کبار اللہ کریم ایسا کرتا ہے کہ تدبیر کے خلاف کام کر جاتا ہے، تو پھر وہاں چار چیزیں مارے وجود میں آ جاتی ہے. ایک کو کہتے ہیں قبض، دوسرے کو کہتے ہیں بسط، تیسرے کو کہتے ہیں حالہ، اور چوتھے کو کہتے ہیں الحاق. صحیح. اب تدبیر کا تقاضا تو یہ ہے، تدبیر کا تقاضا یہی ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 300 لوگ ہوں تو 1000 والے کامیاب ہو جائیں. کون کامیاب ہو جائیں؟ ہاں 1000 والے، اور 300 والے یہ ناکام ہو جائے. لیکن غزوہ بدر میں اللہ کی صفت بسط کی وجہ سے، کہ اللہ نے تھوڑی جماعت کو بہت بڑی قوت دے دی، اسے کہتے ہیں صفت بسط. اور غزوہ حنین میں دیکھے 4000 کفار اور مقابلے میں 12000 مسلمان، لیکن مسلمان شکست کھا گئے. مسلمانوں کے حوالے سے اس کو اللہ کریم کی صفت قبض کہتے ہیں، تو اللہ کریم نے 12,000 کی قوت مسلوب کر دی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اس لیے کہ انہوں نے جائز کر دیا تھا, تو اللہ کریم نے تصرف فرما دی افرادی قوت میں اور ان کی قوت سلب کر دی. اور تیسری صفت اسے کہتے ہیں احالہ. کیا احالہ؟ کہ اللہ کریم کسی چیز کی ماہیت میں تصرف کر جاتا ہے. ماہیت میں تصرف, ابراہیم کے ہاتھ میں علیہ الصلوۃ والسلام بہت تیز چڑھا تھا کہ ہڈی پہ لگا دے تو اسے کٹوا دے, لیکن ابراہیم اسماعیل کے گرے کو نہیں کاٹ رہا تھا, اس لیے کہ اللہ کریم نے لوہے سے اس کی صفت سیچ کر دی, بجوا کر دی. اسے کہتے ہیں صفت احالہ. اور چوتھی چیز ہے صفت الہام. کل کیا کچھ ہونے والا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں, ایک منٹ بعد کیا کچھ ہونے والا ہے وی ڈونٹ نو, اور وی نو نتھنگ. بٹ سم ٹائم اللہ کریم مسلمان کے دل میں القاء خیر کر جاتا ہے, مستقبل کے متعلق کوئی خیر کی القاء کر جاتا ہے, اسے کہتے ہیں صفت الہام. یدبر الامر, اللہ کریم امر کی تدبیر فرماتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اللہ کی اجازت اور اذن کے بعد. تو ہم نے اصول میں بات کہہ دی تھی کہ مشرکین مکہ کئی قسم کے شرک کے مرتکب تھے. ایک تو یہ کہ اللہ کے صفات میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے, دوسرا یہ کہ اللہ کے تصرفات میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے, اور تیسری چیز یہ کہ وہ اپنے آئیڈلز اور اپنے بتوں کو اللہ کریم کی عدالت میں زورآور قسم کے سفارشی اور انٹرسیسر تصور کرتے رہے کہ یہ اپنی بات اللہ سے منوا سکتے. ہمارے مانا ابود ہو اللہ علی قربونا زلفا, یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے اور یہ اپنی بات اللہ کریم سے منوائیں گے قیامت کے دن. تو اسے کہتے ہیں شفاعت قاہر. کیا کہتے ہیں؟ شفا. اور ہم نے کہا قرآن کریم کے موضوعات میں ایک موضوع ہے شفاعت قاہری کی نفی کرنا, شفاعت قاہری کی نفی, کہ اللہ پہ کوئی بھی اپنی بات کو امپوز نہیں کر سکتا. ما من شفیع, نہیں کوئی سفارش کرنے والا, الا من بعد اذنہ, مگر اللہ کریم کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ, ذالب اب دیکھیے, ان ربکم اللہ, آپ کا رب کون ہے؟ اور رات ہم نے رب کے حوالے سے تین باتیں بتا دی تھی کہ رب میں تین صفات ہونے چاہیے. کتنے صفات؟ تین. ایک بات نہیں چلی, not your entertainment, یہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بیٹھے, this is a class, you should learn a student. نہیں یہ تو نہیں, یہ تو بات نہیں ہوئی کہ آپ کاغذ کو دیتے, سب چیٹنگ کر رہے ہیں. چیٹنگ از another crime. ایک یہ کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی تربیت کر کے اسے پیک تک جا پہنچائے, تو یہ صفت اللہ کی ہے. دوسرا یہ کہ ماسٹر اور اونر وہی ہو, یہ دوسری بات. اور تیسری یہ کہ جو رولز اور قواعد اس نے اپنے لیے بنائے ہیں وہ کبھی اسے وائلیٹ نہیں کرتا, وہ رولز کو فالو کرتا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کریم فرماتے ہیں جو سنت میں نے اپنے لیے بنا دیا ہے میں کبھی وائلیٹ نہیں کرتا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, میں تبدیل نہیں کرتا اور کوئی مجھے اس سے ڈائیورٹ نہیں کروا سکتا. تو دو چیزیں, اب یہ چیزیں اپنی یاد کروانی, آپ اٹینٹو رہے ہیں, یہ چیزیں آپ نے فوراً پک کر ہوئی. ابھی کون سی تاریخ؟ 11 تاریخ, 11 تاریخ کو آپ کی پریزنٹیشن ہے. 11 تاریخ پہ آپ لوگوں کے لیے ڈے آف ریزریکشن ہے, قیامت آنے والی, تیار رہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, تو ایک بات کہ رب آپ کا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سماوات اور عرض کا خالق ہے, اور دوسرا یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ امور کا مدبر ہے, دوسری بات. اور تیسری یہ کہ کوئی اس پر اپنی بات امپوز نہیں کر سکتا. یہ تین چیزیں, تصرفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, ایک بات, نظام میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, سسٹم میں اور حکومت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. جس طرح عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک ہے, تو اللہ کے نظام کو بالائے بام رکھ کر انسان کے بنائے ہوئے نظام کو بطور سسٹم امپلیمنٹ کرنا, اسے کہتے ہیں شرک الحکومہ. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے رات بات کی تھی کہ اللہ کریم دو قسم کے نظام رکھتا ہے, ایک کو کہتے ہیں نظام تکوین اور دوسرے کو کہتے ہیں نظام تشریع. ایک کو کہتے ہیں نظام تکوین اور دوسرے کو کہتے ہیں نظام تشریع. نظام تکوین میں اللہ کریم نے کسی کو اختیار نہیں دیا, اسی میں اللہ کریم کے ساتھ کوئی شریک نہیں. نظام تکوین یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے, کلاؤڈز آ رہے ہیں, اوشن بہ رہے ہیں, سارا ڈیولپ ہو رہا ہے, فلاں چیز ہو رہا ہے, فلاں چیز ہو رہا ہے, فلاں چیز, سورج نکل رہا ہے, چاند نکل رہی ہے, ستارے گردش کر رہے ہیں. اس نظام میں اللہ کریم نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ اسے چینج کر دے. لیکن نظام تشریع اللہ نے جو نظام بھجوا دیا ہے, یہ قرآن کریم جو نظام بھجوا, اسے کہتے ہیں نظام تشریع. یہ بھی اللہ کا نظام ہے, بٹ دیٹ مے بی امپلیمنٹڈ بائی دا ہیومن بینگ اینڈ بائی دا مسلم. اسے امپلیمنٹ کرنے کا کیا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کریم نے انسانوں کے آپشن پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں گے یو وڈ گیٹ ریوارڈ, اور نہیں کریں گے یو وڈ بی پنشڈ. میں آپ سے پوچھ سکتا, اب تین باتیں ہوئی کہ تصرفات اللہ کے, تصرفات اللہ کے, تدبیر اللہ کی صفت, تدبیر اللہ کی, اور تیسری چیز کہ اللہ پر کوئی امپوز کرنے والا نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تین عقائد اپنائیں, ذالکم اللہ, یہ تین عقائد جہاں موجود ہو اسے اللہ کہتے ہیں. ذالکم اللہ, یہ تین چیزیں جہاں موجود ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک یہ کہ تصرفات صرف وہی کر سکتا ہے, تدبیر وہی کر سکتا ہے, اور تیسری چیز کو کوئی اس سے بات نہیں منوا سکتا. اللہ نہ چاہے تو کوئی اس سے بات نہیں منوا. یہ تین چیزیں ہو تو اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ بس یہ تین صفات جو ذات میں موجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. تو ذالکم اللہ, یہی اللہ ہے. ذالکم اللہ, یہی اللہ ہے, ربکم آپ کا رب, فاعبدوہ, اس اللہ کی بندگی کرتے رہیے. افلا تذکرون, کیا آپ لوگ, افلا تذکرون, کیا آپ لوگ اپنے سینس کو استعمال نہیں کرتے؟ افلا تذکرون, کیا آپ لوگ اس ایڈوائس کو نہیں لیتے؟ لے مرجعکم, اب یہ ہو گیا مسئلہ توحید کا. سورہ یونس کے موضوعات میں ہم نے بات کہہ دی کہ وہ حقائق بتا رہا ہے. آپ کو یہ بات کیوں بھی معلوم ہو رہی کہ محمد ہمارے کزن ہیں؟ یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا اس کو نہ دیکھے کون بات کر رہا ہے, اس کو دیکھے کیا کچھ کہہ رہا ہے. لا تنظر الی من قال وانظر الی, لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. عرب کہتے ہیں یہ نہ دیکھے کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھے کیا کہہ رہا ہے, یہ نہ دیکھے کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھے. کلمۃ الحکمۃ غالۃ الحکیم ہوا حق بہ حیث وجدھا. امام ترمذی نے حدیث نقل کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وزڈم کا کلمہ, وزڈم حکمت اور دانائی کی بات, یہ تو ایک دانشمند آدمی کا نقطہ ہے. نقطہ مین کہ ایک سرمایہ ہے جو وہ گم کر چکا ہے. اب اگر چودھری صاحب کی یہ گڑی, یہ گم ہو چکی ہے, اور چاہے اس کے دشمن کو ہی کیوں نہ ملی ہو, دشمن کو کیوں نہ ملی, تو یہ اپنی گڑی کو اس دشمن سے واپس لینے سے انکار کرے گا کہ چونکہ یہ میری گمشدہ گڑی میری دشمن کو ملی تھی لہذا میں نے اسے واپس نہیں لینا. نہیں تو کہے گا جلدی مل جائے, یہ میرا حق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانائی کی بات, یہ دانشمند آدمی کا استحقاق کہ دوست کے پاس ملے یا دشمن کے پاس ملے وہ اس سے لیتا رہے. الیہ مرجعکم جمیعاً, اللہ کے یہاں مرجعکم, واپسی ہے آپ کے جمیعاً, ساروں کی, وعد اللہ حقاً, یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ثابت. انہو یبدأ الخلق, یہی اللہ تعالیٰ ابتداءً پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, اور پھر اس کو ریوائز کرے گا یا ریپیٹ کرے گا. دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی اللہ کا کام. لیجزی الذین آمنوا, اور یہ بعض بعد الموت کی حکمت, بعد بادل موت کی حکمت کے اللہ کریم آپ کو پھر کیوں پیدا کرے گا؟ لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور عمل کر چکے ہیں نیکیوں کو, بِالْقِسْطِ. لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, بِالْقِسْطِ, انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے. بِالْقِسْطِ, انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے, مین کہ اللہ کریم جو اکاؤنٹبلٹی کرے گا وہ ٹوٹلی جسٹ ہوگا, وہ اکاؤنٹبلٹی ٹوٹلی وہ جسٹس پہ مبنی ہوگا. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں لہم شراب من حمیم ان کے لیے مشروب ہوگا ڈرنک ہوگا لہم شراب ان کے لیے ڈرنک ہوگا من حمیم کھولتے ہوئے گندک پانی سے شراب ان کے لیے ڈرنک ہوگا من حمیم کھولتے ہوئے گندا پانی سے کھولتے ہوئے گندا پانی سے دوسری جگہ ہم نے نکال دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ جہنمیوں کے سارے وہ پس اور سارے گندگی اور خون اور ٹیپ اور پیشاب اور پاخانے یہ سارے جہنم سے باہر کھولتے ہوئے بیٹھے جائیں گے تو باہر ایک بہت بڑا ٹینک ہے یا ایک بہت بڑا پھانڈ ہے ایک بہت بڑا تالاب ہے تو جب جہنمیوں کو پینے کی ضرورت پڑ جائے گی تو اللہ کریم نے فرمایا تو فون دینا بین حمیم آن فرشتے ان کو پینے کے لیے جہنم سے نکال کر اس پان پہ لے آئیں گے کہ یہاں پیئے اور اللہ کریم نے فرمایا تجرعہ ولا یکاد یسیغہ وہ تو پینے کے قابل ہے نہیں گونڈ گونڈ کر پیئیں گے اور حلق سے گزرتا نہیں جائے گا اللہ معاف فرمائے اللہ ہمیں بچائے اللہ سارے انسانوں کو بچائے والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہو چکے لہم شراب ان کے لیے مشروب من حمیم کھولتے ہوئے گندا پانی سے وعذاب علیم اور عذاب دردناک ما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کر رہے تھے والذی جعل الشمس ضیاء تو اب ایک بار دلائل دے دیے توحید کے یہ دوسرے بار دلائل ہے ایک بار دے دیے آیت نمبر 3 میں اب یہ دوسری بار پھر دلائل دے رہا ہے والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات جعل الشمس ضیاء جس نے بنا دیا ہے سورج کو ضیاء ضیاء کرنوں والی روشنی کیسی روشنی کرنوں ہم اسے کہتے ہیں جلالی نور کیا کہتے ہیں جلالی نور اور والقمر نورا اور چاند کو بنا دیا ہے جمالی نور چاند کو بنا دیا ہے جمالی نور یعنی چاند میں جمالیت ہے اور سورج میں تمازت ہے اور دوسری بات کہ ضیاء لغت عربی میں اس روشنی کو کہتے ہیں جو چیز کی اپنی ہو جو چیز کی اپنی ہو اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو ریفلیکشن ہو تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے لیکن چاند کی اپنی ذاتی نہیں یہ ریفلیکشن ہے سورج کی والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات جعل الشمس جس نے بنا دیا ہے سورج کو نورا ذاتی منور والقمر نورا اور چاند کو نورا نور بنا دیا ہے ریفلیکشن ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ اور اللہ کریم نے قَدَّرَهُ مَنَازِلَ مقرر کیے ہیں چاند کے لیے منازلہ بروج چاند کے لیے بروج برج بنا دیے ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ تاکہ آپ لوگ لِتَعْلَمُوا جان لیں عَدَدَ السِّنِينَ شمار سالوں کا والحساب اور حساب سمجھ لیں کہ سال مہینہ دن یہ آپ کیسے سمجھیں گے چاند اور سورج ہی سے سمجھے جائیں گے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ تاکہ آپ جان لیں عَدَدَ السِّنِينَ شمار سالوں کا والحساب اور جان لیں اور پہچان لیں حساب کو ما خلق اللہ ذالک الا تو لِتَعْلَمُوا تاکہ آپ جان لیں عَدَدَ السِّنِينَ سالوں کا حساب تاکہ آپ جان لیں سالوں کا حساب اور سالوں کا حساب عالم و سورج سے لیا جاتا ہے اور والحساب مہینوں کا حساب اور وہ لیا جاتا ہے چاند سے ما خلق اللہ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ذالکا ان ساری چیزوں کو الا بالحق ما خلق اللہ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو الا بالحق مگر اظہار حق کے لیے تاکہ آپ لوگوں پر حق آشکارا ہو جائے تاکہ آپ لوگوں پر حق ظاہر ہو جائے کہ ان تمام نظام کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے ما خلق اللہ ذالکا پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ذالکا اس سارے نظام کو الا بالحق مگر اظہار حق کے لیے اور دوسرا معنی الا بالحق حق یہ باطل کے مقابل میں آتا ہے اس کا اپوننٹ کیا ہے باطل اور ذرا جاتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کائنات کی تخلیق میں لفظ باطل کو کس پیرائے میں استعمال کر دیا تو آپ ذرا واپس چلے جائیں سورہ آل عمران ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يسكنون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم. آل عمران 191. ان فی خلق السماوات تحقیق آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے آنے جانے میں کہ یہ نظام کل بات سورہ آراف والی گزری تھی کہ یغشی اللیل النہار یطلبو حصیصا کہ دن رات کا آنا جانا ایسا ہے کہ درمیان میں کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی. بس دن چلا جاتا ہے تو رات فوراً سر پہ سوار ہو کے آ پہنچتی ہے, درمیان میں کوئی دوسری چیز نہیں, بس یا دن ہے یا رات ہے. واختلاف الليل والنهار اور دن رات کے آنے جانے میں لآیات اس میں نشانیاں ہیں لأولی الألباب عقل مندوں کے لیے. الذین اب عقل مند کون ہے؟ الذین تو دیکھیے عقل مندی کی سب سے بنیادی شناخت تو وہ اللہ کی پہچان ہے. اگر لوگ سارے کائنات کو مسخر کریں اور اللہ کو نہ پہچان سکے تو ہم انہیں عقل مند نہیں کہتے, ہم انہیں گدھے کے بچے کہتے ہیں. یہ سارے گدھے کے بچے ہیں, ابھی تو قرآن کریم نے انہیں کہہ دیا اولئک کل انعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون کہ یہ لوگ وائلڈ بیسٹ ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے. جو اللہ کو چاہے وہ سورج پہ پہنچ جائے یا چاند پہ پہنچ جائے یا عرش پہ پہنچ جائے تو اس کا عقل مندی سے کیا تعلق؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عقل تو مولانا روم نے ایک شعر لکھا ہے, مولانا روم نے ایک شعر کہہ دیا ہے مثنوی کے اندر, عقل آباشت کے بخشایت رہے اور را آباشت کے بخشایت شہے. عقل آباشت کے بخشایت رہے, عقل تو وہ عقل ہے جو آپ کو راستہ کھول کے دے دے, آپ کو راستہ بتا دے, اور را آباشت کے بخشایت شہے اور راستہ وہ ہوتا ہے جس پہ جاتے جاتے آپ کو دائنی بادشاہی مل جائے. صحیح کہ بخشایت شہے, عقل آباشت کے بخشایت رہے را آباشت کے بخشایت شہے. الذین عقل مند وہ لوگ یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قیاماً کھڑے ہوئے وقعوداً بیٹھے ہوئے وعلا جنوبہم اور لیٹے ہوئے. تو تین حالتیں ہوتی ہیں آلموسٹ انسان کی حالتیں تین ہوتی ہیں, یا وہ کھڑا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے پھر لیٹا رہتا ہے, چوتھی کوئی حالت تو ہے نہیں. اگر چوتھی حالت چوہدری صاحب کو معلوم ہو تو وہ کہہ دیں. ابھی آپ کی جو حالت ہے اسے یا بیٹھنا کہیں گے یا لیٹنا کہیں گے, یعنی تین حالتوں سے باہر نہیں ہو سکتا انسان. تو جو تینوں کا تذکرہ کر دیا تو ہم نے اس لیے اس کو انڈر لائن کر کے بس ایک مختصر لفظ لکھ دیا کہ یذکرون اللہ علی کل حال, یذکرون اللہ علی کل حال. بس تفسیر کے ایک نقطے نے مسئلہ حل کر دیا, چار حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو جو آدمی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ عقل مند. الذین وہ لوگ یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قیاما وقودا وعلی جنوبہم ہر حالت میں, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, ویتفکرون فی خلق السماوات اور وہ فکر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں سوچ بچار کرتے ہیں آسمان اور زمین کے پیدائش میں, اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, او ہمارے پروردگار آپ نے پیدا نہیں فرمایا ان سارے چیزوں کو بے فائدہ. ان سارے چیزوں کو آپ نے بے فائدہ نہیں فرمایا, اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اینڈ یو شوڈ ایکسپلائٹ آل دیز تھنگس, تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پھولو اور جائز ہے غباروں پہ او چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندے عاجز کر رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ پھولو. سارے کائنات کو ایکسپلائٹ اگر نہیں ایکسپلائٹ کرتے دیٹ از آلسو اگینسٹ دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتغوا الرزق فی خبایا الارض, اگر آپ نے رزق کی فراوانی اور فراخی ڈھونڈنی ہے تو آپ نے زمین کی گہرائیوں میں جانا ہوگا. زمین کی تو جو لوگ زمین کی گہرائیوں میں چلے گئے ان کو اللہ کے مخفی خزانے مل گئے, ان کو اللہ کے مخفی خزانے مل گئے. گیسولین پر ان کا کنٹرول, گیس پر ان کا کنٹرول, منرلز پر ان کا کنٹرول, زیر زمین پانی کے ذخیروں پر ان کا کنٹرول. اور ہمارے ہاں اگر ہو بھی تو ہم ان سے کہہ رہے تھے کراچی میں تیل نکل رہا ہے, ہم نے چائنا سے کہہ دیا کہ ہمارے لیے نکالیں گے, ہمارے لیے نکال. تو اتنی بحث قوم اللہ رحم فرمائے. وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, کیونکہ قرآن صرف ایک سائڈ نہیں بتا دیتا, منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اور شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارتفاق اور اقتراب یہ دونوں دین کے تقاضے ہیں, تبھی تو امت کو امت الوسط کہہ دیا گیا کہ یہ بین سنت, یہ نہ عیسائیوں کی طرح مونک بنتے ہیں, عیسائیوں کی طرح مونک بنتے ہیں اور نہ رشین کی طرح خالص مادی حیوان بنتے ہیں, دے آر ان بیٹوین. شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ارتفاق والے جس نے رشین پیپل اور دیس پیپل جو سرمایہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, دے آر جسٹ لائک وائلڈ بیسٹ, دے آر جسٹ لائک اینیملز, حیوان بھی کھاتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, ان کے ہاں کوئی دوسرا تصور ہے کچھ بھی نہیں. اور شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اقتراب والے, کہ یہ صرف آخرت کو آباد کروا رہے ہیں, اور شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں ہمیشہ غیر کے غلام رہیں گے, ان کو کوئی آزادی نہیں نصیب ہوگی, وہ کبھی آزاد نہیں رہیں. تو ارتفاق اور اقتراب یہ دونوں دین کے تقاضے, تبھی تو اللہ کریم نے انسان کو دو نیچر دے دیے, ایک بحیریت والا نیچر اور دوسرا ملکوتیت والا, ایک بحیریت والا نیچر اور دوسرا بحیریت والا نیچر. اگر ٹوٹلی آپ وہ فالو کریں تو حیوان بن جاؤ گے, کیا بن جاؤ گے؟ حیوان بن جاؤ. اور صرف ملکوتیت والے نیچر کو فالو کریں گے تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاقت کے لیے کچھ کم نتی کر رو دیا. پھر آپ کو پیدا کس لیے فرمائے؟ پہلے سے فرشتے موجود تھے, عبادت تو وہ کر رہے ہیں, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. Your duty is to exploit the kainat and to implement the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح. ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدا وندا آپ نے پیدا نہیں فرمایا اس چیز کو باطلا, لغو اور بے فائدہ. سارے فائدے کائنات میں پڑے ہوئے ہیں, سارے فائدے کائنات میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا تھا, علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ واجب اور فرض کی ادائیگی جن چیزوں پر موقوف ہو تو ان چیزوں کا ارتکاب بھی فرض ہوتا ہے. اب قرآن کریم کے اندر تو آیا تھا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین, کہ جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو آپ وضو بنائیں. اب وضو کا حکم تو صراحتن اور ایکسپریسلی آ گیا تو وضو فرض ہو گیا. اگر یہ حکم نہ ہوتا, اگر یہ حکم نہ ہوتا, اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا کہ فغسلوا وجوہکم, صرف اجمالی طور پر کہتے تھے کہ آپ نے اپنے بدن کو صاف کرنا ہے, یہ انٹرنس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انٹرنس ہے آپ کا نماز کے لیے. اب نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, تو وہ انٹرنس لینا بھی آپ کے لیے فرض ہی ہوگا. مالا یتم الواجب الا به فهو واجب, القاعدہ فقہیہ. آپ لکھیں قاعدہ فقہیہ, ابن نجیم نے لکھا ہے مالا یتم الواجب الا به فهو واجب, واجب اور فرض کی ادائیگی جس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو وہ چیز بھی فرض اور واجب کہتی ہے. صحیح ہے. اب اللہ کا ایک حکم ہے کہ زکات ادا کریں, یہ زکات ادا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے, مستحب ہے, کیا کچھ ہے؟ فرض ہے. تو اٹ مینز زکات آپ کس چیز سے ادا کریں گے؟ اب میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں, میں زکات کس چیز کی ادا کروں؟ یہ تو چودھری فاضل ادا کرے گا, لالا ادا کرے گا, چودھری اسلم صاحب ادا کرے گا. صحیح. کیونکہ انہوں نے کسب کر کے پیسے کمائے ہیں تو اب وہ کسب کرنا بھی ان کے لیے فرض ٹھہرا تھا, تبھی تو زکات کی ادائیگی ہوگی, کیونکہ یہ زکات ڈیپینڈ کرتا ہے کسب کی ادائیگی پر. کس چیز پر؟ کسب کی ادائیگی پر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واپس اپنے سبق پہ. ما خلق اللہ, اللہ نے پیدا نہیں فرمایا ذالک اس چیز کو الا بالحق, مگر اظہار حق کے لیے ایک مسئلہ. الا بالحق, آل عمران کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے الا بالحق, ہمارے فائدوں کے لیے جو ثابت فائدے ہیں, ہمارے فائدوں کے لیے جو ثابت فائدے ہیں. یفصل الآیات, تفصیل سے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سائنز اور نشانات کو. لقوم, اس قوم کے لیے, یعلمون, جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. یہ نشانات اور سائنز میں ان کے لیے بیان کرتا ہوں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار, تاکیک رات دن کے آنے جانے میں. وما خلق اللہ فی السماوات, اور ان ساری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کے اندر, والارض اور زمین کے اندر, لآیات دلائل و نشانات, لقوم اس قوم کے لیے, یتقون, جو اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وہ ایروگنٹ نہ ہو. جو ایروگنٹ تو جن کی نظر رسا ہو, جو ایروگنٹ نہ ہو, اللہ کی پہچان کے طالب ہو, تو وہ سادی جو سے کہہ دیتے ہیں کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ ہو جائے, کہ زمین سے جو بھی پودا اگتا ہے وہ امپلائڈلی کہتا رہتا ہے کہ میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور سادی نے کہہ دیا کہ برگ درختان صدر در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری اس معرفتی کردگار. آپ ایک درخت کا ایک ہی پتا لے لیں چھوٹا سا اور اسی پہ ریسرچ کریں, ریسرچ کریں, تو سادی بابا فرماتے ہیں کہ اس پتے کے سارے عروق اور سارے رج زبان حال سے کہتے جائیں گے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور سادی کو جب مرنے کے بعد کسی نے خواب دے دیکھا کہ مغفرت کیسے ہوئی, اس نے کہا کہ گلستان کے اس شیر پہ مغفرت ہوئی کہ میں نے اللہ کے کائنات میں درخت کے ایک پتے کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا تھا. صاحب تمہیں مولانا سنت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدمی کسی چیز کی خوبصورتی سے یا عظمت سے متاثر ہو تو بجائے اس کی کہ اس چیز کی تعریف پہ لگ جائے فوراً کہہ دے کہ اللہ اکبر, اللہ کریم ہی بڑی بات, اللہ کریم ہی بڑی بات. کوئی بڑی بڑا درخت آپ نے دیکھا بہت خوبصورت, اللہ اکبر, اللہ کی پیدائش بھی عجیب ہے, کوئی خوبصورت انسان, اللہ کوئی عظیم شان بلڈنگ آپ نے دیکھ لیا نیو یارک کے اندر, یہ کہتے ہیں بزنس سینٹر کا ٹریڈ سینٹر, ورلڈ ٹریڈ سینٹر, ورلڈ ٹریڈ سینٹر بلڈنگ کو, یا شکاگو میں وہ اس کا کیا نام ہے جو دنیا میں سب سیئرز, سیئرز بلڈنگ دیکھ لیا. اب جا اس کے کہ آپ اس کے آرکیٹیکٹ اور اس کے انجینئر اور اس کے سول انجینئر اور اس کے کارپینٹر اور میسن کی تعریف, اللہ اکبر, جس نے انسان کو یہ صلاحیت دی. ادر وائز اسی انسان کے شریانوں میں ایک شریان, ایک شریان بال سے بھی زیادہ باریک ہے, بال سے بھی زیادہ باریک ہے. یہ یہ یہ یہ یہ علماء فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں, مامراضی علیکہ ہے کہ یہ شریانوں کی ساخت ایسی ہے انسان کی, انسان کے دماغ میں شریان یہ چھوٹے چھوٹے رگ جو ہوتے ہیں اس کی ساخت ایسی, اگر اس کو آپ ایک داگا بنائے تو پوری گلوب سے وہ پوری گلوب کو لپیٹ لینے لیں, صحیح. تو اگر ایک تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے بس ساری ٹیلنٹ انا للہ و انا الیہ, اللہ تعالیٰ بچائے آدمی کو, پھر اپنا پتہ نہیں لگتا وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا خاک بنا ہے کیسے ہوئی سر, ہر چیز کے دیکھنے سے اللہ اکبر. ہاں اچھا, وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون, اس میں سائنز ہے, دلائل ہے اس قوم کے لیے, يتقون جو اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, عنادی نہیں ضدی نہیں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا, یہ تخویف ہے, یہ تخویف. ان الذين تحقیق وہ لوگ, لا يرجون لقاءنا, رجا کا لغوی معنی ہے امید رکھنا, ایکسپیکٹ کرنا, امید رکھنا, ہاں ایکسپیکٹ کرنا. لیکن میں نے ضابطہ بتا دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کل رجاء فی القرآن فهو الخوف, یہ لفظ رجاء قرآن میں جہاں بھی آئے اس کا معنی خوف کا ہوتا ہے. تو ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ لا یرجون جو نہیں ڈرتے, لقاءنا ہماری ملاقات سے, ان کو یہ ڈر نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے, جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے. ورضوا بالحیات الدنیا, اور وہ خوش ہو چکے ہیں اس دنیا کی زندگی پر, واطمئنوا بها, اور اسے اطمینان کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, ہم عن آیاتنا, جو ہمارے احکام اور ہمارے نشانات سے غافلون, غافلون بے خبریں یا غفلت برتنے والے, اولئک, یہی لوگ, ما واہم النار, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بما كانوا يكسبون, اس وجہ سے کہ وہ جو کسب کر رہے تھے. ان الذين آمنوا, یہ تفسیر, ان الذين آمنوا, تحقیق وہ لوگ, آمنوا جو ایمان لا چکے, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے نیکیوں کی, یادیم ربهم بإيمانهم, یادیہم ربهم بإيمانهم, گائیڈ کرے گا ان کو ان کا پروردگار ان کی ایمان کی وجہ سے کس جانب. تو یہاں پہ لفظ مقدر پڑا ہوا ہے, ہڈن, مقدر کا معنی ہے ہڈن. یادیم ربهم بإيمانهم جنات تجری من تحتهم الانہار, لفظ جنات یہاں ہڈن پڑا ہوا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں مقدر, تفسیر اصطلاح میں مقدر. ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لا چکے وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے صالحات کے یادیں گائیڈ کرے گا ان کو ان کا پروردگار بھی ایمان ان کی ایمان کی وجہ سے جنات جنتوں کی طرف تجری من تحتہم الانہار تجری من تحتہم ان کے نیچے نہریں بنیں گی بہیں گی ان کے نیچے نہریں بہیں گی میں نے کہا یہ عربی کا محاورہ ہے تجری من تحتہم الانہار ان کے کنٹرول میں نہریں ہوں گی ان کے کنٹرول میں جنت والی نہریں ہوں گی وہ ان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوں گی جب بھی وہ چاہے جیسے بھی استعمال کرے وہ کر سکتے ہیں اور اس کی مثال اور صاحب یو ول بیل می آؤٹ یا قوم علیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی سورۃ قصص شعراء علیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی انہار تجریب کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ او میرے قوم آپ کو پتا نہیں علیہ سدی ملک مصر میں اس مصر کا اس ریاست کا بلا شرکت غیر حکمران نہ ہوں وہاں سے لنہار اور یہ مصر کے دریا نیل و بحیر کلزم اور میڈیٹرینین وہاں سے لنہار و تجری من تحتی یہ میرے نیچے بہتی ہے مینس دیز آر ان مائی کنٹرول میری نیچے بہتی ہے اس طرح تو نہیں تھے کہ اس کے گان کے نیچے بھی بہ رہی تھی نہیں مینس کہ یہ میرے کنٹرول میں بہ رہی ہے دیز آر ناٹ آؤٹ آف مائی کنٹرول تو سو از دی کیس آف دیز انہار ان جنہ کہ یہ انہار جنتوں کے نیچے بنے بہیں گی مینس کہ ان کے کنٹرول میں ہوں گی دسترس میں ہوں گی تجری من تحتہم الانہار بہیں گے ان کے نیچے الانہار نہریں فی جنات النعیم نعمتوں والے جنات و باغات میں دعواؤں فیہا سبحانک اللہم ان کی کال اس میں سبحانک اللہ دیکھئے دعواؤں فیہا سبحانک اللہم ان کی کال جنت میں سبحان اللہ کیا ہم جب ٹیلی فون ڈائل کر جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہماری ہاں ہلو کیا ہلو اور افغانی کہتے ہیں بھلے افغانی کہتے ہیں بھلے اب جنتی وہ جب ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں تو وہ سبحان اللہ سے کہیں دعواؤں فیا سبحانک اللہم ان کی دعوا ان کا بلاوا جنت میں ہوگا سبحان اللہ ایک بات دوسرا دعواؤں فیا ان کی چاہت ہوگی فیا جنت میں سبحانک اللہم او اللہ آپ کے لیے پاکی ہے جب بھی آپ کے کوئی وشز اور ڈیزائر پیدا ہوں گے فار ایگزامپل وہاں پہ آپ نے کوئی ایپل دیکھ لیا اور آپ کے دل کی چاہت ہوئی کہ اسے کھاؤں آپ کے دل کی چاہت ہوئی کہ اسے کھاؤں تو آپ نے یہ نہیں کہنا وہ ایپل میری ضرورت ہے بس آپ سبحان اللہ کہیں کہ وہ روحانیات کی دنیا ہے خود بخود وہ ایپل وہ آپ کے پاس آپ پہنچے گا دعواؤں فیا سبحانک اللہم ان کی چاہت ہوگی وہاں جنت میں سبحان اللہ وَتَحِيَّتُمْ فِيَا سَلَامٌ اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوگا سلام کے اساس پر وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ان کی چاہت کی انتہا ہوگی یہ کلمہ کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے رب العالمین جو سارے مخلوقات کے پروردگار ہیں تو فار ایگزامپل روسٹ چکن کے لیے آپ کی چاہت پیدا ہو گئی تو آپ نے کہا سبحان اللہ اب روسٹ چکن وہ آپ کے پاس پہنچ گیا صحیح اب آپ نے چکن کا لیا اور بس سیر ہو گئے تو آپ نے کوئی بزر مگر اور رنگ نہیں دینی کہ بیر آ جائے وہ بیر آپ سے وہ اٹھائے برتن وغیرہ اٹھائے بس آپ کہیں الحمدللہ آٹومیٹکلی مسئلہ ختم آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین تو اسے مزے ہی اور باتروم جانا بھی نہیں وہاں ہاں بس یہاں کھانا ہے اور ایک دکار لے کر سب کچھ ختم لکڑ ہضم اور پتھر ہضم کارمینا کا ایک تھی کیا لکڑ ہضم بس ایک دکار لکڑ ہضم اور پتھر ہضم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استجالهم. اللہ کی بردباری اور حلم کا تذکرہ. یہ مشرکین مکہ کو جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب سے ڈراتے اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ زیادہ جری ہو جاتے کہ وہ عذاب پر آتی کیوں نہیں. وہ عذاب فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئے, کب تک ڈراتے رہو گے؟ سورہ انفال آیت نمبر 32. دیکھیے چھوٹے مولوی صاحب نے کس طرح جلدی کے لیے 32. آیت نمبر 32 لیا بلکہ 30 دیکھیں اور 31 دیکھیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات کی, قالوا, تو یہ کافر کہہ دیتے قد سمعنا. مجھے دیکھیں اسے کہتے ہیں دلالت حال المتکلم, in which context they said. آپ بھی کہتے ہیں ہم نے سن لیا, کفار بھی کہہ رہے تھے ہم نے سن لیا. قالوا, تو کافر کہہ دیتے قد سمعنا, ہاں سن لیا. دیکھیں ہاں ہم نے سن لیا. قالوا قد سمعنا لو نشاء, اگر ہم چاہتے لقلنا مثل هذا, ہم بھی اس قسم کی کلام کر سکتے ہیں. ان هذا الا اساطير الاولين, نہیں ہے یہ قرآن مگر سابقہ لوگوں کے گڑے ہوئے افسانے ہیں. وَإِذْ قَالُوا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا کہ ارے بدبختو یہ باتیں نہ کرو. ایک تو قرآن کریم کو اس انداز سے نہ لے کے آؤ, سن لیا بس ہم نے بہت سن لیا, اور دوسرا یہ کہ اگر ہم چاہے تو اس کے لیے کلام کر سکتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ یہ سابقہ لوگوں کے گڑے ہوئے افسانے ہیں, اللہ کی عذاب آ جائے گی آپ کے اوپر. تو انہوں نے کہا پھر دیر کس کی, بات کس بات کی ہے, لے آئے نا وہ عذاب. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, اور جب انہوں نے کہہ دیا اللَّهُمَّ وَاللَّهِ اِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقُ مِنْ عِنْدِكَ, اگر اے یہ قرآن یقینی آپ کی جانب سے اور ہم نہیں مان رہے, اور یہ پیغمبر ہمیں ڈرا رہا ہے عذاب سے, فام تر علینا حجارت من السماء, تو ہمارے اوپر پتھر کی بارش نازل فرما, اغیتنا بعذاب علیم, یا کوئی دوسری عذاب لے آئے, یہ کب تک ہمیں ڈراتا رہے گا؟ تو اب عذاب آتا کیوں نہیں؟ تو واپس آپ چلے جائیں سبق. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ, اب انسان تو خیر چاہتا ہے کہ جلدی جلدی مل جائے. آج میں ایک سٹور میں گیا تھا کاسکو میں, آپ بھی گئے تھے, تو وہاں تو کتابوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا. صحیح, تو نیا کتاب تو دور سے معلوم ہو رہا تھا, تو میں وہاں جو گیا تو وہ چونکہ سارے لوگ تو نعرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راتوں رات ملینئر بن جائیں, تو اس قسم کی کتاب جلدی بک جاتی ہے, تو کتاب کا نام تھا بل گیٹس بزنس. بل گیٹس بزنس کہ آدمی چاہتا ہے کہ دولت والی خیر مجھے جلد جلد مل جائے, جس طرح بل گیٹ کو مل گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں انسان کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ خیر چاہتا ہے کبھی میں دے بھی دیتا ہوں, خدا جب دینے چاہتا ہے تو چپر پار کے دے دیتا ہے, کبھی میں چپر پار کے دے دیتا ہوں, وہ مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں. اب یہ بدبخت تو عذاب مانگ رہے ہیں, اگر میں وہ فلسفی اپناؤں جو میں خیر کے لیے اپنا رہتا ہوں تو ابھی تب کا ان کا کام ختم ہو جاتا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں عذاب کے لیے وہ فلسفی فالو نہیں کرتا کہ جس نے مانگا درام سے میں نے اس کا سر پہ دے مارا. میں آگے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ, اور اگر جلدی دے دیتے اللہ تعالیٰ انسانوں کو عذاب, استعجالهم بالخير, جس طرح وہ جلدی میں مانگتے ہیں خیر اور اللہ دے دیتا ہے, لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, تو ان کا وقت کب کا ختم ہو جاتا, ان کا معاملہ کب کا ختم ہو جاتا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, اب یہ حکمت ہے کہ ہم دیل کیوں دیتے ہیں. دیل تو دین کی دو حکمتیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ کسی آدمی کی اللہ اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے موقع دے دیتا ہے, صحیح ہے, اور کسی کی گمراہیوں کو بڑھانا چاہتا ہے اور انکریز کرتا ہے تو اسے بھی دین دے دیتا ہے. اب یہاں تو گمراہوں کی بات تھی, اللہ کریم نے فرمایا فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون, وہ لوگ جو باز بعد الموت پہ یقین نہیں رکھتے ہم انہیں جلدی عذاب نہیں دیتے, انہیں دین دے دیتے تاکہ ان کی سرکشیاں حد سے بڑھ جائیں. فنظر الذین ہم چھوڑ دیتے ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا لا یرجون جو نہیں ڈرتے ہمارے ملاقات سے اس لیے کہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے ڈرتے اس لیے نہیں کہ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے لا یرجون لقاءنا جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے فی طغیانہم ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں یغمہون وہ متردد ہوتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اسے کہتے ہیں شکوہ سلسلہ تو شکایات وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ پہنچ جاتا ہے انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے دعانا لجنبی او قائدا او قائما تو وہ ہمیں پکارتا ہے لجنبی لیٹے ہوئے او قائدا یا بیٹھے ہوئے او قائما یا کڑے ہوئے یعنی سارے احوال میں جب ہم ان کو گرفت میں لے لیتے ہیں تو وہ تو ہمیں پکارتا رہتا ہے وہ تو ہمیں پکارتا رہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اور جب ٹچ کرتا ہے انسان کو الضر کوئی تکلیف دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے لجنبہ لیٹے ہوئے لجنبہ ہاں پہلو پر لیٹے ہوئے او قائدا یا بیٹھے ہوئے او قائما یا کھڑے ہوئے فلما کشفنا عنہ ضرہ اور جب ہم کشفنا عنہ ضرہ ریمو کرتے ہیں اس سے اس کی تکلیف مرا تو وہ ہو جاتا ہے پھر ایسا سرکش کالم یت ہونا گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا الازر اس تکلیف کے ازالے کے لیے بس وہ جو انہیں پہنچ گیا تھا سب کچھ بھول جاتا ہے وہ پھر ایسی حرکتیں شروع کرتا ہے کہ گویا کل کلا اس نے ہمیں کوئی آواز مواز نہیں دی تھی مر کا الم یت ہونا الازر نمسا آپ نکالیں سورہ المعارج 30 آیت نمبر 19 ان الانسان خلق ہلوعا تحقیق انسان خلق پیدا کیا گیا ہے ہلوعا جی کا کچا ان الانسان انسان خلق اسے پیدا کیا گیا ہے ہلوعا جی کا کچا وہ دل کا بڑا کچا ہے ان الانسان انسان خلق وہ پیدا کیا گیا ہے ہلوعا جی کا کچا کس طرح جی کا کچا اذا مسو شر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو بڑی بڑی فریادیں شروع کرتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب اسے خیر مل جاتی ہے بدنی یا مالی منوعا تو وہ پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ منوع پھر اللہ یہ مختلف انسانوں یعنی انسان کی طبیعت کے مختلف پہلو ہیں ایک پہلو تو وہ ہے کہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتا رہے راحت آئی تو اللہ کو بھول گیا راحت آئی اللہ کو بھول گیا دوسرا تکلیف کے وقت بڑی بڑی فریادیں کرتا ہے لیکن راحت آ گئی اللہ کے راستے میں وہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے سورہ بنی اسرائیل نکالے پندرہ آتا رہا بجانبی جب ہم کوئی نعمت کر جاتے ہیں انسان کے اوپر آرزا تو وہ منہ موڑ لیتا ہے آرزا وہ دین سے منہ موڑ لیتا ہے ونا آب جانبی اور بہت دور چلا جاتا ہے ونا آب جانبی بے دینی میں بہت دور چلا جاتا ہے ذرا آپ جانب بے دینی میں بہت دور چلے اس لیے کہ میں بھی نہیں رہے آرد وہ مول اور لیتا ہے اس کے لیے پھر دین کی ضرورت نہیں ہوتی آدمی مالدار بن جاتا ہے تو اسے پھر دین کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دین کس کا کام ہے آج کے دور میں تو غریبوں کا دین ہے آج کے دور میں تو غریبوں شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں دین مالداروں نے چھوڑ دیا مستی کی وجہ سے مالداروں نے چھوڑ دیا مستی کی وجہ اور غریبوں نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے مالداروں نے چھوڑ دیا مستی کی وجہ سے اور غریب نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ بس دین صرف طالبان کے پاس رہ گیا کہ ان کا اور کوئی کام ہے نہیں دین صرف طالبان کے پاس رہ گیا طلباء علم دین وہی دین سمجھتے ہیں اور دین پڑھتے ہیں اور دین کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اور جب بھی اب انعام کرتے ہیں عَلَى الْإِنْسَانِ انسان پر آرزہ وہ منہ موڑ لیتا ہے وَنَعَى بِجَانِبِهِ اور بہت دور چلا جاتا ہے مس و شر ہو, اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے کان یا اوسا تو پھر وہ ڈسہٹڈ ہو جاتا ہے, ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اب اللہ کریم نے فرمایا جی انسان اپنے نیچر کے مطابق یہی کام کرتا ہے, تو او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کے موقع پر اللہ کو فالو نہ کرے, خیر کے موقع پر اللہ کو مالداری میں اللہ کو فالو نہ کرے اور تکلیف کے وقت اللہ کو پکارا نہ کرے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہہ دیا کہ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ, اپنے مزاج کے مطابق جو کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو. ربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا, اللہ کو ٹھیک ٹھاک پتا ہے کہ کون سے راستے پر جا رہے ہیں. واپس اپنے سبق. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, اور جب پہنچ جاتا ہے انسان کو کوئی تکلیف, دعانا لجنبی, وہ ہمیں پکارتا ہے لجنبی لیٹے ہوئے, او قائدن یا بیٹھے ہوئے, او قائمن یا کڑے ہوئے, یعنی سارے احوال میں بہن ہی وہی بات جو آل عمران میں گزری کہ یہی تین حالت ہے, تین سے ادھر آپ نہیں جا سکتے, یا بیٹھے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے یا پھر کھڑے ہوں گے. فلما کشفنا عنہ ضرہ, جب ہم ریمو کرتے ہیں اسے اس کی تکلیف, مرا وہ ہو جاتا ہے ایسا کہ لم یدعنا, جیسا کہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا الا ضر, اس تکلیف کے لیے مسرو جو اسے پہنچ گیا تھا. کذالک, اسی طرح زین للمصرفین, خوبصورت بنا دیا گیا ہے للمصرفین ٹرانسگریسر کے لیے جو باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتے ہیں. وہ کس چیز کو؟ باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتے ہیں. باؤنڈریز کو وائلیٹ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالداری کے موقع پر اللہ کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. سورہ حلق نکالے ذرا, تیسواں پارہ, اقرأ بسم ربک الذی خلق, تین کے بعد ہے, 04, اقرأ, پڑھیے بسم ربک, اپنے پروردگار کے نام سے, الذی, وہ پروردگار, خلق, جس نے پیدا کیا ہے سارے عالم کو. آبجیکٹ ذکر نہیں کیا, مفعول کو انٹینشنلی چھوڑ دیا کہ کس کو پیدا کیا, ہر ایک چیز کو اللہ نے پیدا کر دیا, اب اسپیسیفک کر رہا ہے انسان کو. خلق الانسان, شرافت کے حوالے سے, خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا ہے, من خلق, کلاٹ سے, اقرا, پڑھیے, پڑھیے, پڑھنے کی اہمیت پر زور دے رہا ہے. وربک الاکرم, آپ کا پروردگار بڑا جینرس ہے, آپ کا پروردگار بڑا جینرس ہے. وربک الاکرم سپرلیٹو ڈگری, پازیٹو بھی نہیں, کمپیریٹو بھی نہیں, سپرلیٹو, اسے ہم اس کی تفضیل کہتے ہیں. بہت بڑا جینرس, کہ اس جیسا جینرس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. اقرا وربک الاکرم, پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا جینرس ہے, ایک معنی. دوسرا, اقرا, پڑھیے, وربک الاکرم, آپ کا پروردگار بڑا عزت دینے والا ہے, پڑھنے میں اللہ نے عزت رکھی ہوگی, چاہے آپ دین پڑھے معزز بن جاؤ گے, دنیا پڑھے تو بھی معزز ہو جائے, دین پڑھے تو دینی اعتبار سے معزز, اور دنیا پڑھے تو دنیاوی اعتبار سے معزز. اب لیلا نے جو $5 بلین کمائے ہیں, یہ کس وجہ سے؟ ایک جگہ پڑھ چکے ہیں. یہ چوری صاحب نے 3 ملین کمائے ہیں تو کیسے کمائے؟ پڑھے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے معزز بن گئے. ویسے کسی وقت نہیں, کسی وقت لوگوں نے آپ دونوں کے گھروں پہ اللہ بولنا ہے, یا آئی آر ایس سے لیجیے, آئی آر ایس سے لے لیجیے. اقرا وربک الاکرم, آپ پڑھیے, آپ کا پروردگار بڑا عزت دینے والا ہے, الذی, وہ پروردگار, علما, جس نے سارا علم دے دیا ہے, بالقلم, ایک چھوٹے سے قلم کے ذریعے, اتنا ہے, $1 کا ملتا ہے, کتنے کا ملتا ہے, اور کبھی تو سیل پر لگ جاتا ہے تو پھر چوری فائل سارے $1 کے 4-5 دے دیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہو $1 والا جو قلم ہے دنیا جہان کے سارے علوم اس قلم کے اندر میں نے سما دیے, اتنی بڑی ساری عزت میں نے قلم کے ذریعے پوری دنیا کو دی. الذی علم بالقلم, علم الانسان, اللہ کریم نے تعلیم دیا ہے انسان کو, معلم یعلم, اس چیز کو جو وہ نہ جانتے تھے. کلا ان الانسان لیطغى, کلا, کان کھول کے سن لے, کلا کا معنی حقا, کلا, یہ حق بات ہے, ان الانسان, کہ انسان, لیطغى, وہ وائلیشن کر جاتا ہے, باؤنڈریز کو وائلیٹ کر جاتا ہے, کب, ارآو, جب وہ فیل کر جاتا ہے اپنے آپ کو استغنا, کہ وہ سیلف سفیشنٹ ہو گیا. ناؤ ہی جسٹ لائک بل گیٹ, اللہ کریم فرماتا ہے تیرے باؤنڈریز باؤنڈریز کا دل گیٹ نہیں وائلیٹ کرتا کہ مجھے کسی نے کہا, وہ اب بھی اکانومی کلاس میں سفر کرتا رہتا ہے. صحیح, یہ بہت سارے دوسرے حدود وہ کراس کرتے رہیں گے. انسان انسان لیتغا, وہ وائلیشن کرتا ہے باؤنڈریز, پامال کر دیتا ہے. کب؟ ارآو, جب وہ اپنے آپ کو محسوس کرے استغنا, سیلف سفیشنٹ ہو گیا. استغنا سیلف سفیشنٹ, خود کفیل ہو گیا. لیکن اللہ کریم نے وارننگ دے دی کہ نہیں, خود کفیل کہاں ہونا ہے, ان الى ربک الرجعا, ریٹرن تو اللہ کے پاس ہے. خود کفیل تو آپ تب ہوتے جب اللہ کے پاس واپس نہ لوٹ کے جاتے, تبھی خود کفیل ہوتے. جب اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے تو ان ربک لبل مرصاد, اسٹریٹجک پوائنٹ پر تو اللہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو راڈار اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے, ان ربک لبل مرصاد, میں راڈار اسٹیشن پر بیٹھا ہوں. مرصاد کا معنی راڈار اسٹیشن, تو یہاں سے کوئی گاڑی کوئی جہاز کوئی چیز نہیں کر سکتی. ان ربک اسٹریٹجک پوائنٹ پر اللہ کریم فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ نے وہاں ریٹرن ہو کے آنا ہے. تو کیسے سیلف سفیشنٹ ہیں آپ؟ کذالک زینا للذین, اسی طرح ہم نے خوبصورت, کذالک اسی طرح, زینا خوبصورت بنا دیا گیا ہے, للمصرفین مشرکوں کے لیے, ما کانوا یعملون, کیونکہ سب سے زیادہ ٹرانسگریشن جو ہے وہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس سے زیادہ بڑا ٹرانسگریشن اور وائلیشن اور کوئی نہیں ہو سکتا. ولقد اہلکنا القرون, اور یہ بھی تخویف, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ, اور تحقیق ہم نے ہلاک کر دیے بہت سارے امتیں, من قبلکم, آپ سے پہلے, لما ظلموا, جب انہوں نے ظلم کر دیا, شرک کر دیا. کیونکہ سب سے بڑی ظلم, ان الشرک لظلم عظیم, سورہ لقمان کے اندر اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم. لما ظلموا, جب انہوں نے شرک کر دیا اور عناد اپنایا, وجاتم رسلهم بالبینات, اور آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات, واضح احکام کے ساتھ, وما کانوا لیؤمنوا, وہ لوگ تیار نہیں تھے کہ ایمان لائیں, کذالک نجزی القوم المجرمین, یہ خدشے کا اظہار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں ٹائم دے رہے تھا شاید وہ مومن بن جاتے. تو اللہ کریم فرماتے آپ مجھے فلکرا راز گردیدن بیاموز, فارسی کا ایک ضرب المثل ہے کہ فلکرا راز گردیدن بیاموز, جو ہوتے ہیں نا یہ ہیونلی باڈیز کے مدار, ہیونلی باڈیز کے مدار اور آربٹ, تو وہ فارسی کے شاعر کہتے ہیں کہ فلکرا راز گردیدن بیاموز, آربٹ میں ان ہیونلی باڈیز کا چکر لگانا ان کے نیچر کا تقاضا ہے, آپ کی تربیت کی ان کو کوئی ضرورت نہیں. صحیح, تو جب شیخ مرحوم اس قسم کی آیت پہ آتا تو فرماتے کہ اللہ فرماتے کہ فلکرا راز گردیدن میاموز, آپ آربٹ کو کیا چکر لگانے کا طریقہ بتا رہے تھے, تو نیچر کا پتا, تو اللہ کریم فرماتے آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دین دیتے تو شاید وہ ایمان لاتے, میں خبر تھا, مجھے اطلاع تھی, وہ ماں کانو جی ایمان لانے والے تھے نہیں, تبھی تو میں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين, اسی طرح بدلہ دے دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. ثم جعلناكم خلائف في الارض, اور پھر بنا دیا ہم نے آپ لوگوں کو خلائف, خلیفے اور سکسیسر, ان کے بعد پھر میں نے آپ کو سکسیسر بنا دیا. ثم جعلناكم, پھر بنا دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو خلائف, سکسیسر, فی الارض, زمین کے اندر, من بعدہم, ان کے بعد, لننظر, اور ہم چیک کرتے ہیں کہ فتعملون, کہ آپ کا کردار کیا ہے. ثم جعلناكم خلائف فی الارض لننظر کہ فتعملون, اللہ کریم نے فرمایا وہ رادار ہم نے ابھی آپ کو لگا دیا ہے کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو بھی ٹکٹ مل گئی وہی کچھ ہوگا جو ان کا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا, واذکرنا تلاوتہ وانا اللیل وانا النہار, اللہ خیر حافظ. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نمبر 12. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ, شکوا ہے, شکایت ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, اور جب بھی پہنچ جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف, دعانا, وہ ہمیں پکارتا ہے, لِجَنْبِهِ لیٹے ہوئے, او قائدن یا بیٹھے ہوئے, او قائمن یا کھڑے ہوئے. مینس یہی تین حالتیں ہوتی ہیں انسان کے, تو ہم نے تینوں کو اکٹھا کر کے اس کا ایک مفہوم نکالا علی کل حال, کہ وہ ہر حالت میں پھر ہمیں پکارتا ہے, جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے. فلما کشفنا عن حضوره, جب دور کر دیتے ہیں ہم ان سے اس کی تکلیف, مر کال لم یدعنا, وہ ہو جاتا ہے اس طرح کال لم یدعنا جیسا کہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا, الا در مسو, اس تکلیف کے ازالے کے لیے جو اسے پہنچ گیا تھا. کذالک, اسی طرح, زین للمسرفین ما کانوا یعملون, زینا للمسرفین, خوبصورت بنا دیا جاتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے. ما کانوا یعملون, مصرف کا معنی ہے ٹرانسگریسر, جو باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتا ہے, باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتا ہے. مشرک کو بھی قرآن کریم نے کئی بار مصرف کہہ دیا, کئی بار الا من ہو مصرف مرتاب, تو مصرف مرتاب کا معنی ہے مشرک, جو شک کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے نظام میں. یا دوسری جگہ جو عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں ویسے, کہ کلو وشربو ولا تسرفو, وہاں پہ مسئلہ حلال اور حرام کا عام کا ہو رہا ہے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کلو وشربو ولا تسرفو, حلال کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو آپ مفت کی رہبانیت اختیار کر کے حلال کو حلال کو حرام قرار نہ دیجئے. کلو کائیے حلال, وشربو اور پیئے حلال, کلو کائی, یہ کوئی تقوا نہیں. ایک آدمی کہے کہ نہیں میں نے گوشت نہیں کھانا اللہ کو راضی کرنا ہے, بھائی آپ چکن کھائیں, روسٹ کروا کے کھائیں, آپ لیمب روسٹ کروا کے کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں, صحیح, تو کلو کھائیں وشربو اور پیئے, لیکن پیچھے فرمائے ولا تسرفو, شرک نہ کریں, ولا تسرفو شرک نہ. تو وہاں سے ایک مسئلہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پک کر دیا کہ مشرکین سے ان کے کھانے پینے کا بھی حساب لیا جائے گا, جبکہ مسلمانوں سے یہ حساب کتاب نہیں کروائی جائے گی, کیونکہ انہوں نے کھایا تو اللہ کی عبادت کی, انہوں نے پیا تو اللہ کی عبادت کی. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ بدن اور روح کی مثال یہ ہے گھوڑے کی, آپ گھوڑے کو خوب کھلائیں اور اللہ کے راستے میں دعائیں, تو آپ رات کے وقت سٹیم روسٹ مرغ کھائیں اور 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھا کریں, بس مسئلہ ہی ختم ہو گیا, ٹٹ پر ٹیک. وہاں سے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کتنا دقیق مسئلہ پک کر دیا کہ کلو حلال کھائیے, وشرب اور حلال پیئے, ولا تسرفوا, لیکن شرک نہ کیجئے. ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ کریم ہیٹ کرتا ہے, ڈس لائک کرتا ہے شرک کرنے والوں کو, تو جو آدمی جس کو ڈس لائک کرے اسی سے پینی پینی کا حساب لے لیتا ہے, اور جو آدمی جس کو لائک کرے تو اسی سے تو ملین کا حساب بھی نہیں لیتا, صحیح دوستی میں سب کچھ آدمی معاف کر جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ دوست بنے مشرک نہ بنے تو کھانے پینے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, پرووائڈڈ آپ نے حرام بتایا ہو, پرووائڈڈ آپ نے حرام, تو جن صاحب آپ زبردست باربیکیو کیا کریں اور کھایا کریں. ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین, نہیں یا تو ہم نے مشرک کا مسئلہ کر دیا نا, ہاں ہاں, اس لیے تو میں نے کہہ دیا کہ قرآن کریم نے بار بار مصرف کو مشرک کے معنی میں استعمال کر دیا ہے, اور اس کے لیے ہم نے وہاں سے آیت پک کر دی کہ کلو وشربو ولا تسرفوا, شرک نہ کیجئے, ان اللہ لا يحب المسرفین, ایک بات. دوسری بات کہ جو جو جو جو کنسپٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پک کر دیا کہ مشرک سے کھانے پینے کا حساب کتاب لیا جائے گا, جبکہ مسلمان اگر اس نے اللہ کی بندگی کی اور حلال کا یا پیا ہو تو اس سے حلال اور حرام کی اور انہیں حلال کھانے اور حلال پینے کے کوئی حساب کتاب نہیں لی جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک بار رسول پاک کے پاس آئے کہ جی کبھی کبھار ہمیں کچھ نعمت ملتی ہے کھانے میں, فار ایگزامپل گوشت مل جاتا ہے لیمب کا, تو ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں کہیں یہ ہمارے صالح اعمال کا بدلہ نہ ہو جو ہمیں دنیا میں مل گیا اور آخرت میں ہم محروم رہ جائیں گے, صحیح. تو قرآن کریم نے ان کا خدشہ ظاہر کر دیا اور اسے اپنے خیر مدد سے مَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, سورہ نحل ابن عبارت من عمل صالحا من ذکر او انثی, جس نے اپنا کردار صالح بنایا, من ذکر مرد ہو او انثی یا عورت ہو, من عمل صالحا, کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ مرد اور عورت کے لیے شریعت میں بنیادی اختلافات تین ہیں. کتنے ہیں؟ تین ہیں بنیادی اختلافات, تین ہیں, جہاں مرد اور عورت کے درمیان ذمہ داریوں کے حوالے سے فرق رکھا گیا ہے, باقی دے آر ایکول. جینڈر کی بنیاد پر کوئی امتیازات پر نہیں ہے. ایک, یہ آپ اپنے پاس لکھیں, ایک کہ عورت کی شہادت اگر ضرورت پڑے تو ایک مرد اور اس کے ساتھ دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہوں گی. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ میراث کا, للذکر مثل حظ الانثیین, کہ میراث والا مسئلہ ان کا ایک نسبت دو ہوا کرتا ہے. اور تیسرا مسئلہ خلافت عامہ کا, خلافت عامہ کا, کہ خلیفہ عورت کو نہیں بنایا جائے گا. اور ان تینوں کی بنیادی حکمت ہے. جہاں تک شہادت کا مسئلہ ہے تو شہادت ایک ایسی چیز ہے, کسی کے خلاف آپ کورٹ آف لا میں شہادت دے دیں, خصوصاً جہاں ٹرائبل نظام وہ زوروں پر ہو, تو وہاں پہ تو قاتل کو لوگ معاف کرتے ہیں, شاید کی خبر لے لیتے ہیں, قاتل کو معاف کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ اصلاح کر جاتے ہیں, لیکن شاید سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا تھا, آپ میرے خلاف کورٹ میں پیش ہوئے. صحیح, شریعت اسلامیہ نے خاتون کے ساتھ احسان کیا کہ انہیں کرمنل سائڈ سے تو بالکل سیٹ اسائڈ کر دیا کہ کرمنل سائڈ پر تو ان کی شہادت ہوگی نہیں. ان کے سٹیٹمنٹ کو بطور قرینہ اور بطور سپورٹ امام علی رحمۃ اللہ علیہ قبول کرتے ہیں, لیکن وہ اس کی شہادت کرمنل سائڈ پر کبھی قبول نہیں ہوگی. ان کے کرمینالوجی میں آپ نے انوالو ہی نہیں کرنا. یہ ہے بنیادی حکمت کہ کرمینالوجی میں آپ نے خاتون کو انوالو نہیں کروانا. سول سائڈ پر ان کی شہادت, لیکن پھر بھی سورہ بقرہ کی آیت, فَلَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, ایک مرد اور دو عورتیں, اور اس کی حکمت بیان فرمائی, اَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى, اگر ایک سے کچھ بھول چوک ہوئی تو دوسری عورت اس کو ریمائنڈ کروائے گی. اَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. یہ ایک مسئلہ. جہاں تک میراث کا مسئلہ ہے تو فائنانشیل ریسپانسبلٹیز آر ٹوٹلی لائنگ آن دی شولڈر آف میل پرسن. صحیح, اور میراث کا مسئلہ تو ہی فائنانس کا, تو ویسے عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ خاتون کو سرے سے میراث ملنی ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. یعنی ایون دو کہ اگر اس کے ہینڈز ارننگ ہینڈز ہو, کمانے والے ہاتھ ہو, تو بھی وہ باؤنڈ نہیں کہ شوہر کے ساتھ 50-50 خرچ کیا کرے گھر کے اندر. وہ اپنے کو ٹھیک ٹھاک ڈپازٹ کرے, جو کچھ بھی کرنا چاہے, اور شوہر سے کہے کہ گھر کی ساری ذمہ داری آپ کے ذمہ, یہ شریعت نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی. یہ دوسرا مسئلہ. اور خلافت کا مطلب, خلافت کا مطلب یہ اگلے والے آیت میں آ رہا ہے, اگلے والی آیت میں آ رہا ہے. تو آیت سورہ نحل کی, من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی عمل کرتا ہے صالحا, صالح عمل, من ذکر مرد و انثى یا عورت, وہ مومن. لیکن اس کے لیے ایک پروویزو ہے یا پری ریکوزٹ ہے کہ عمل صالح کی پرائس اور ویلیو تب لگ جاتی ہے جب ایمان والا کنٹیکٹ اللہ کے ساتھ موجود ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ نے بہت سارے ویلفیئر کے کام کیے ہوں گے, لیکن آپ کو قیامت کے دن اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. اس آیت کو محفوظ رکھیں, اور آپ ذرا 19ویں پارے کے بالکل اول پہ چلے جائیں. سورہ فرقان 63 نمبر 23. وقدمنا, قدمنا کا لغوی معنی ہم آگے آئے ہیں. قدمنا لغوی معنی ہے, لٹرلی مینی کہ ہم آگے آئے ہیں, لیکن یہاں قصد کے معنی میں استعمال ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, اور ہم قصد کر چکے ہیں کافروں کے صالح اعمال کو, فَجَعَلْنَاهُ, ہم نے بنا دیا ہے انہیں هَبَاءً مَنْثُورًا, نیست و نابود. ان کے صالح اعمال آخرت کے رواج کے حوالے سے ہم نے نیست و نابود بنا دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیسک کانٹریکٹ نہیں اللہ کے ساتھ. بیسک کانٹریکٹ ہوتا ہے ایمان والا, ایمان ہی اعمال کو قیمتی بنا دیتا ہے. ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یا زیادہ تعلق کہ ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. قرآن کریم سورہ فرقان کی آیت نے مسئلہ واضح کر دیا اور سورہ نحل کی آیت اس کی تائید ہو گئی کہ من عمل صالحا عمل صالح ہوگا, بھائی فلاں نے اتنے انسانوں کے ساتھ احسان کر دیا. Many people we are impressed by mere amal without ایمان. یہ فلاں جو اتنے ویلفیئر کے کام کر چکی ہیں تو یہ دوزخ میں جائے گا, ارے بھائی آپ کو کیا پڑی ہے فلاں دوزخ میں جائے گا, فلاں ہو کوئی آپ کی رتی توڑی ہے, وہ ایک بوڑھی مر گئی تو لوگ اس کی پڑی ہوئی تھی کہ بھائی تو ہم نے کہا وہ آپ کی پتی توڑی ہے, آپ کو کیا ہو گیا ہے بھائی. ایمان از دی بیس, دیٹ از دی فاؤنڈیشن. اگر ایمان نہ ہو تو عمل کی کوئی ویلو نہیں, کیونکہ ریوارڈ میں نے دینا ہے کہ اللہ نے, اللہ نے اور اللہ نے خود فیصلہ کر دیا میں نے نہیں دینا. صحیح, اب جو اللہ نے فیصلہ کر دیا تو قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل, ہی از بیونڈ لا, law is not applicable to the entity of Allah subhanahu wa ta'ala. So he may not be questioned by anyone, why you have done so and so. آپ نے ایسا فیصلہ فلاں کے ہاتھ میں کیوں دیا. ہم باتیں اس طرح ڈیل کرتے ہیں اللہ والی باتیں اور رسول پاک والی جس طرح ایک دوسرے کی باتوں کو ڈیل کرتے ہیں, اور ہم ایسا ڈسکشن کرتے ہیں اور لوپ پول کے چکر میں لگے رہتے ہیں, لوپ پول کے چکر میں لگے جیسا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے ساتھ کوئی مقدمہ لڑیں گے. صحیح, اور وہاں ریزنز پیش کریں گے اور وہاں آرگومنٹس دیا کریں گے. وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان نہیں کھل سکے گی کسی کی, یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو وہاں تقریر کرنے توڑا دینا ہے, کوئی میں نے وہاں سیمینار تو منعقد نہیں کیا, کہہ رہا کہ آدمی آئے گا اپنی تقریر سنائے گا مجھے, بس مجھے سب کچھ کا پتہ ہے, تب پر لگا کے انہیں دوزخ میں ڈال دوں گا کہ اب چلے جائیں دوزخ میں. تبھی تو یہ عقائد کا مسئلہ ہے. امام نسفی نے امام شرح العقائد میں لکھ لیا ہے, شرح العقائد کتاب ہے علم کلام کی, اس میں لکھ لیا ہے کہ اگر جو آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے تو دیٹ از فضل آف اللہ سبحانہ و تعالی, جنت میں کیوں داخل ہو گیا اللہ نے مہربانی فرمائی, لیکن اگر کسی کو دوزخ لے جایا گیا دیٹ از عدل اینڈ جسٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی, کیونکہ اللہ کریم ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتا. تو دوزخ میں جانا عدل کے احساس پہ اور جنت میں جانا فضل کے احساس پہ, تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے طلبگار ہیں. صحیح, عمل کے احساس پر تھوڑا آدمی پہنچ جائے گا جنت. غالب بھی عجیب آدمی تھے, وہ اس کا پینشن جب بند کروایا گیا, غالب کا پینشن بند کروایا گیا اسے بھی باغی مسلمانوں کے سب نے کھڑا کر دیا تھا. صحیح, تو غالب نے کہہ دیا, غالب نے افسروں سے کہہ دیا کہ خدا کے بندو ایسا دن اگر میرے اوپر گزرا ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہو تو میں کافر ہوں, گناہگار ہوں گا, اور اگر ایسا دن میرے اوپر گزر چکا ہو کہ میں نے شراب نہ پی ہوں تو پھر کافر ہوں گا, تو پتہ نہیں کہ مجھے کیوں باغی مسلمان ٹھہرایا گیا. شاعروں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, فرقان والی آیت, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم ان کے اعمال کو آخرت کے حوالے سے نیست و نابود کر جاتی ہیں, کیونکہ ایمان یہ پری ریکوزٹ ہے. تو تبھی تک تو آپ کو اعمال کے سکول میں داخلہ ہی نہیں ملا تھا جب اپنے پری ریکوزٹ کو آپ نے پورا نہیں کر دیا تھا. کہہ رہتے ہیں کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ نے باٹنی لینی ہے, کیا لینی ہے, تو کیمسٹری سچ اینڈ سچ, وہ اس کے لیے پری ریکوزٹ ہے, تو اگر آپ نے پری ریکوزٹ نہ کیا ہو تو باقی میں آپ کو داخلہ ملے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا ایمان پری ریکوزٹ ہے, آپ ویسے اعمال کے کلاس کو اٹینڈ کرتے رہے جب تو پری ریکوزٹ ہی آپ پیش نہیں کر سکے. بات ذہن میں آ گئی, تو سورہ نحل والی آیت پہ جائیں. من عمل صالحا من ذکر او انسا, جس نے عمل کیا ہو صالح مرد یا عورت, وہ مومن, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. شرط یہ ہے, پری ریکوزٹ یہ ہے, پرووائڈیڈ, قانون میں وہاں لکھ لیتے ہیں پرووائڈیڈ, سیکشن جو آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کاما لکھ دیتے ہیں یا سیمی کولن اور پھر پیچھے لکھ دیتے ہیں پرووائڈ, پرووائڈیڈ ہم اسے پروویزو کہتے ہیں قانون کی زبان میں. تو وہ مومن ہو, پروویزو ہے, اور یہ ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ پر اللہ کریم نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے. آپ ذرا سورہ بنی اسرائیل نکالا, باب والی سورت, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد, رقم 3, دیکھ لیا. من کان یرید العاجلتا, وہ شخص کان یرید العاجلتا جو کنٹینیوسلی دنیا چاہ رہا تھا, اس کا کنٹینیوس عمل یہ تھا کہ کچھ کماؤں. من کا, کیونکہ یہ لفظ کانا ہے یہ جب لغت عربی میں مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ماضی استمراری. اسے پھر کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری. اور ماضی استمراری آر ڈوئنگ نا, آر ڈوئنگ نا, ہیز بین ڈوئنگ یا ہیڈ بین ڈوئنگ. ماضی استمراری ہیز بین یا ہیڈ بین والی, تو یہ کانا یرید ہیز بین اور ہیڈ بین والی ہے. من کان یرید العاجلتا, وہ انسان وہ شخص جو اس دنیا کو چاہتا رہا تھا کنٹینیوسلی, یا چاہتا رہا ہے کنٹینیوسلی. اجلنا لہ فی ما نشاء, ہم دے دیتے اس کو فی اس دنیا میں ما اتنی مقدار نشاء جو ہمارا فیصلہ ہوتا ہے. اب آپ تو چاہیں گے کہ بل گیٹ جیسے 90 بلین ڈالر ہو میرے پاس, اگر زمین تو یہی سوچتا ہے کہ 90 بلین ڈالر ہوں, لیکن پھر اگر یہ کراچی گیا تو اب تو صحیح سالم لوٹ کے آیا, پھر تو اس نے صحیح سالم لوٹ کے آیا. من کا, پھر وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ کو وہاں اندر آ جائے اور جو آپ کے جیب میں ہے وہ دے دیں, نہیں, وہ آپ کا فیصلہ ختم کر دیں گے. من کا نیرید العاجلتا اجلنا لہ, ہم دے دیتے اس کو فیا دنیا میں ما نشاء اتنی مقدار جتنی